أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñoo ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal nako yalla doli xewal te musal ko. ñu ngi leen di ziaré ci wër bu mag wi, wëru xewal, wëru yermande, wëru njéggal, wëru jottu ci safara, yal nañ ko yalla defal. ginnaaw loolu ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala, toll ci suratu Ala Imran, di jël tey aaya 18, 19, 20. Mu nekk ñetti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf ñu ciy jàngal juróomi mbir ci ñetti aaya yooyu. bi ci njëkk mooy i'tibaru shahada wal akhdhu biha in kanat qa'ima 'ala al-'ilmi wa kana ash-shahidu ahlan lidhalika bi an kana musliman 'adlan. neena sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ñetti aaya yi nekk sunu kanam, bi ci njëkk bi borom bi lim ñu ciy jàngal mooy ñun ñëpp ñu ànd xam daal di jël bind xam xam gu ñu war a xam seede. bu ñu xamee seede, buñ ko mënee def ñu def ko. rawatina nag bu fekkee ne kii seede borom xam-xam la, dana seede lu mu xam, dana wax lu mu xam, dana nettali lu mu fekkee ndax moom daf koy yelloo. rawatina nag bu nekkee borom xam-xam ba pare nekk jullit, nekk ku maandu. lool moo tax ci sëy da ngay gis ñu ne sëy ay ponkam ñeent la. sëy du mën a wér du dul ñeent yi benn bu ci nekk mu taxaw. su ci ñaar amee ñaar manqué sëy du wér, su ñett amee benn manqué sëy bi du wér, su ñett yi amee benn bi manqué du baax, bu ñett yi amee kazalik, bu benn amee ñett yi amul tamit du dem. kon dafa bokk ci ponki sëy li koy wéral mooy seede. foog am ñu fekkee waaji bi muy takk ndaw si seede, ndax duñu nangu góor jàpp ci loxo jigéen rek ñoom ñaar ñu ànd nii di dem. ñu ne sama waay kii comme ni ko xale góor yi demee rek, sama waay xale bi nag nga nag ne c'est ma femme quoi, foo ko takke. ñaata xale yi góor ngay gis ñu naan sama jabar a ngi nii quoi, fuñ ko takke. loolu dafa haram. sëy bi il faut am ñu fekke biñ koy takk. mbooloo mi lu mu néew néew néew day nekk ñaari nit, ñaari góor. waaw foog mu nekk ñaari góor yu ko fekk, ñaari góor. ñaari góor encore ñaar ñooñu tamit dañoo am ay charte. foog ñu nekk ay jullit, foog ñu nekk ñu mesure, gis nga. foog ñu nekk ñu mesure waaye foog ñu nekk ay gor. yooyu mooy charte CDC. foog mu am CDC bi, mbooloo mu koy seede. bu mbooloo mi amul ñu ne ñu am ñaari góor yu mesure, yu nekk jullit, yu nekk ay gor. bu ñu amee li sëy bi daan lay wér. mu ngor ñaareel li ñuy jël ci aaya yi ñuy jàng mooy shahadatullahi a'zamu shahada. yaakaar naa ne seede li muy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy seede yàlla moo gën a rëy nag. su fekkee nit day seede nit moroomam rek ñu ne wax na dëgg. kon yàlla mi seede nag, kon seede yàlla moo gën a màgg ci seede yi. seede la boo xam ne daf koy saxal tu sab bit biha asharaia, seede la boo xam ne day saxal sharia islam ak ay atteem. Seede ginnaaw seede yàlla ban seede moo gën a rëy? Seede malaaka yi. Ginnaaw malaaka yi ban moo gën a rëy? Borom xam-xam yi. Kon ñetti seede yi ñoo gën a rëy ci seede yi ñuy seede. Seede bi yàlla seede, malaaka yi seede bu ñu seede, borom xam-xam yi seede bu ñu seede. Te ñett yi danañ ko fekk léegi-léegi ci aaya yi ñu war a jël sunu kanam ci biir ñetti aaya yi ñu waxoon. Ñetteel mbokk yi ci lu ñuy jël ci aaya yi ñu war a jàng mooy butlaanu kullu diinin baada al islam, yàlla dafa dàq, yàlla nanguwul benn diine bu dul l'islam. Lu waay yëngatu moo xam nu mu ko mën a tuddee, moo xam ban ngëm-ngëm la ci am, su nit yëngatuwul ci l'islam day perte ëllëg yowmal qiyaamati. Yàlla amul diine bu tudd yahuud, yàlla amul diine bu tudd nasaraan, yàlla benn diine la am bu tudd islam. Léeg-léeg nga dégg lenn ci ay nit yu mel ni man naan yàlla am na ñetti diine. Bi ñu ko dégg lu baree bari ñu ne yàlla am na ñetti diine, loolu njuumte la. Yàlla amul ñetti diine, benn diine la yàlla am muy l'islam. Yàlla amul diine bu tudd diine yahuud, amul diine bu tudd diine nasaraan. Ndax yonent yi yàlla yónni yëpp benn diine lañ indi, mooy al islam. Aadama njëkk Muhammad moo ci mujjee wàcc. Kon yàlla amul diine bu tudd yahuud wala nasaraan. Te ku jàpp ci beneen diine bu dul l'islam ëllëg yowmal qiyam da ngay perte. Kooku dinañ ko jàng léegi ci aaya yi war a ñëw sunu kanam. Wa kullu milla gayru millatihi, bépp yoon bu dul yoonu yonent yàlla Muhammad ëllëg yàlla daf koy tëj, ñi jaar ci yoon boobu safara lañ jëm. Képp ku dugg ci beneen diine bu dul diine Muhammad doo texe ëllëg. Képp ku jaar ci beneen yoon bu dul yoonu yonent yàlla Muhammad ëllëg di nga rëcc. Mbokk julit yi, loolu yàlla moo ko seedeel boppam, loolu yàlla moo ko wax. Yàlla moo ne ku toppul ci ginnaaw Muhammad ëllëg di nga rëcc. Yàlla moo ne ku jàpp leneen lu dul islam perte nga, ndax islam mooy ci yàlla diine. Ñeenteel mooy al xilaaf bayna ahli ilmi wa diin yatimmu indama yusiruna al hayata dunya ala al akhirah. Tey danañ gis borom xam-xam yi di wuute, kii wax lii kii wax lale, kii daganal kii araamal, ñii di wax ñii noppi, ñii di woote ñii seen yoon nekku ci. Est ce xam ngeen loolu lu ko waral? Saa yi ngeen gisee borom xam-xam yi wuute rek am na ci ñoom ñu bëgg aduna, am na ci ñoom ñu jàdd ñu bëgg aduna. Waaye li jóge ci yàlla ak yeneentam cocc la def, dafa jub, wuute amu ci. Su ñaari borom xam-xam wuutee rek ci ñoom ñaar am na ku bëgg aduna, am na ku jaay diineem, am na ku wàcc raay bi. Saa yu borom xam-xam yi bëggee aduna rek wuute day am. Te saa yu borom xam-xam yi bëggee aduna nit ñi dañ leen a war a bàyyi, kenn waratu leen a topp. Yonent bi yàlla yónni woon ci ñun nee na al ulamaa warasatul anbiya maa lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunya fa isa xaalatu sultaan wa daaxilu dunya faqad xaanu rusul jamian fahzaruhum. Yonent bi nee na borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi fekk bëgguñu aduna, nag fekk bëgguñu aduna. Su la borom xam-xam bëggee gënee bëgg oto bu rafet, su la gënee borom xam-xam gënee bëgg jigéen ju rafet, su la borom xam-xam gënee bëgg kër gu rafet, su la borom xam-xam gënee bëgg mbëm rafet, jaratul topp, ndax dootu la wax dëgg. Yonent bi nee na bu ngeen seetloo seeni borom xam-xam bëgg aduna ba tax ñu topp aduna ne ngeen yëg ne ñoom borom xam-xam yooyu war nañ yonent bi, kon bu leen kenn toppati. Faqad khanu rusulu la wax jami'an fahzaruhum, mu ne na ngeen leen moytu. Kon wuute ci borom xam-xam yi lu koy waral mooy bëgg aduna, bëgg lekk lekk gu neex, bëgg naan naan bu neex, bëgg di tëdd ci ay lal yu nooy, di war ay warwaay yu rafet. Ñu xëccoo poñetu aduna, di xëccoo bunt këru buur. Su ngeen demee ci téere bu tudd Fathul Manan, Cheikh Ahmad Bamba moo ko bind, Fathul Manan, sëriñ bi nee na borom xam-xam ci bunt këru buur mu ngi mel ne weñ wu toog ci dem àll ba. Borom xam-xam ci bunt këru buur mi ngi mel ne weñ wu tag ci dem àll ba. Xam ngeen weñ bu demee, bu fekkee dem àll ba mu tag ci, mooy borom borom xam-xam bu taxaw ci buntu këru buur. Yar na yàlla yërëm Imam Malik keroog bi ko gouverneuru Medina soxlaa, ne wool leen ma Malik, da ko ne nguur mooy fekki borom xam-xam, buur mooy fekki borom xam-xam, waaye borom xam-xam du fekki buur. Tey nag lu xew mooy borom xam-xam yi ñooy daw ci ginnaaw buur bi, moo tax buur bi di leen manipuler, di leen def loolu lu mu bëgg. Kon mbokk yi mu ne wa yuraghibuna fi sharaf, gis nga borom xam-xam bu bëggee daraja, bëgg place, bëgg maqama, bëgg siiw, dootul wax dëgg, dootul jàngale diine, dootul woote ci yoonu yàlla. Yaxtalifuna, danañu wuute su keroogee baxyan, ngir bew bàyyi na hum seen diggante. Li ma leen di wax ni ñi topp actualité Égypte bi dinañ xam ne li ma wax dëgg la. C' est parce que gis ngeen Cheikhul Azhar moo njëkk reconnaître coup d'état bi ñu coup d'état Mohamed Morsi, borom xam-xam bu toll ne moom di daganal coup d'état bi. Ndax lan? Ndax dafa bëgg ñooñu bu ñu toogee tegaat ko place am rek mu continue di am lim daan am. Mu ne juróomeel ci lu ñuy jëlee ci ñetti aaya yi, man aslama qalbahu lillah wa jawarihahu wa asbaha waqfan fi hayatihi ala allahi faqad ihtada ila sabili najah wassalam. Mbokk yi, ñun ñëpp nañu xam ne ñi mucc ci àdduna bi mooy ñi jël seen xol jox yàlla, ñi rëcc ci àddina bi am fi jàmm, ëllëg ñu nar a texe dugg aljanna, mooy ñi dugal yàlla ci seen xol, ñi jébbalu ci yàlla, jox ko lépp, même seen cër yi duñ ci def lu neexul yàlla, loxo yi du def lu neexul yàlla, gémmiñ gi du wax lu neexul yàlla, bët yi du xool lu neexul yàlla, nopp bi du déglu lu neexul yàlla, tànk yi du dem fu neexul yàlla, biir bi du dugal lu neexul yàlla. Ñi fi jébbalu jox seen bopp yàlla, seeni cër ñu koy fuuglu ba duñ ko duñ ci moy yàlla, ñu mujj a topp seen dund ci lépp lu yàlla wax, borom bi nee na ñii ñoo jub, ñii ñoo jub, ñii ñoo jaar ci yoonu texe, ñii ñoo jaar ci yoonu jàmm. Kon ku bëgg a jaar ci yoonu jàmm, bëgg a jaar ci yoonu texe, lan ngay def? Mooy jébbalal sa bopp yàlla. Léeg-léeg nga dégg benn baat ci Ndakaaru ñu koy wax lu bare bari, jébbalu mu wóor. Di ngeen koy dégg de? Jébbaloo wóor, man de dégg naa ko lu bari, mos nga ko dégg? Waaye xam nga kañ la jébbalu di wóor? Buñ ko defee ci yàlla. Suñ ko defee ci keneen rek yàqu na. Loolu moo tax Balqis, xam ngeen Balqis bi mu demee ci Suleymaan lan la wax? Aslamtu maa Suleymaan, maa ngi jébbalu ànd ak Suleymaan ñu dem ci yàlla, waxul maa ngi jébbalu ci Suleymaan. Te pourtant Suleymaan amoon na pouvoir bu nit jébbaloo ci moom, ñëw ci moom ne ko aslamtu nafsi. Waaye Suleymaan Balqis waxu ko loolu. Lu tax? Ndax Balqis pas-pas bi dafa leer ci moom. Suleymaan moo jiite woon nit ñi, jiite jinne yi, jiite njanaaw yi. Terawul loolu yëpp kàttan boobu yàlla may ko, ba Balqis ñëwé ci mom ak pouvoir bobu, lan la Balqis wax? Maa ngi jébbalu maa ak Suleyman ñu ànd jëm ci yàlla, waxul jébbal naa sama bopp Suleyman. Kon jébbalu ci yàlla rek nga koy def jàmm jig la, soo ko defee ci mbindeef ëllëg yowmal qiyam yàlla dina la atte. Mbokk julit yi, man àllaqa qalbuhu bi xayaati dunya wa aarada am ma yusrifuhu anha min a ibadati dalla fi xayaatihi wa saiyihi. Képp koo xam ne dangaa aj sa xol bi ci dund adduna, bëgg adduna, adduna tax laa jóg, nga dummooyu mbirum yàlla, dummooyu jaamu yàlla, na nga yëg ne yow dangaa sang. Képp koo xam ne dangaa aj sa xol ci adduna, dummooyu jaamu yàlla, wëlbateeku topp adduna yi daw, sori jaamu yàlla, borom bi subhanahu wa taala nee na yow réer nga ci sa dund, alku nga ci sa dox, sa atte ëllëg yàlla rek la. Wa xisaabuhu ala allah wa sa yalqaa jazaa'uhu, sa atte yàlla la te ëllëg yàlla moom moo lay fay li nga doon jëf ci àdduna. Kon ab julit na góorgóorlu aj xolam ci yàlla, bañ aj xolam ci àdduna. Yenent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax sahaaba yi, dugal leen seen xol yàlla, ngeen téyee àdduna ci seen loxo. Ab julit day jël yàlla dugal ci xolam, téye àdduna ci ay loxoom. Soo demee ba gisatoo loo xam, nga sànni àdduna daal di des ak yàlla. Léegi nag ñun tey nan lañ def? Dañoo jël yàlla teg suñu loxo, jël àddina dugal suñu xol. Su mbir yi mettee rek wala su mbir yi kiyee rek, ñu daan ne yàlla, yàlla yow da ngaa xaw a diis de, xaarama daal lay teg. Nga teg yàlla, léegi nga daal des ak àdduna. Saa yu doomu aadama melee noonu nag, alku na jaar na yoonu texee di du dugg aljanna, mukk ci àdduna. Su la àdduna gënalee yàlla, yow pare nga. Kon ab julit, yàlla moo koy gënal àdduna, ndax yàlla subhanahu wa taala moo sàkk àdduna moo ko sàkk. Te ñoom ñaar ñëpp dañuy jeex, mooy mbindeef mi ak àdduna dañuy jeex. Kon mbokk yi, ñetti aaya yooyu mooy sunu darsu tey. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يقول المولى سن برم نينا شهد الله يلا سيدنا الله سبحانه وتعالى مو سيد أخبر عن العلم عن علم بحضوره الأمر المشهود به. لن مو سيد لن مو سيد كان ما يوفي لي سيد سيد مو لن سيد dëggal mbir. Séede mooy kenn du ko wax seede waaw mooy lan seede reconnaître seede mooy nga waxal nit lu mu def seede te témoin loolu tubaab la olof mooy nga dëggal am mbir seede mooy nga xabaar dara mais bi nga koy wax dang cee ànd ak xam-xam lii ngay wax def laa leer wóor la am nga ci yaqiin am nga ci xam-xam nga wax mbir mi comme ni mu amee comme ni nga ko teewee loolu mooy seede tey nag ñun dañuy seede te du ñëw waaw da ngay gis kuy seede di mesaal te fekkewu ko yëgu ko dañ ko wax rek loolu du seede waa ji wax ba pare ñu ne ko yaa ko fekke mu ne déedéet fekkewu ma ko de loolu dangereux la seede mooy yow mii seede akhbara an ilmin da ngaa wax ci xam-xam li ngay xabaar da nga ko wax ci xam-xam waaye bi huduril amri da ngaa teew ba mbir mi am mbir mi ngay seede al masudu la mbir mi ngay seede bi muy am da ngaa taxaw fekkee nga ko léegi nag mbir moomu ku mel noonu bu ñëwee di wax ñu ne ko waaw waaw bismillah yi waxal ñu déglu la loolu mooy seede mu ne shahida seede na kan moo seede allahu yàlla jëlee nañ ci kal bi mu jëlee ci qurtu bi mu ne lamma zahara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qadima ilayhi xibran min ahbari sham fa lamma absara almadina qala ahaduhuma li sahibihi ma asba hadhihi almadina bi sifati madinati annabi allazi yakhruju fi akhiri zaman falamma dakhala ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam arafahu bis-sifa wan-na'at faqala lahu anta muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqala nam qala wa anta ahmad qala nam gis ngeen ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalam bi mu feeñee lan mooy bi mu feeñee mooy waxtu wi mu tàmbali woote bi mu jotee ba yonent bi tàmbali di woote ñaari labbe wala ay sóor ñoo ñëw ci moom yu jóge saam bi ñu ñëwee ba gis dëkk bi gisaguñ yonent bi de madinatu munawwar lañ seen ak melokaanu dëkk bi montagne yeeg garabu tàndarma bi ñu ne wallahi dëkk bi de nuroo naag dëkk yonent bi ñëw axiru zaman ñooñu mbokk yi seede boobu ñu seede lu tax ñu seede ko ah dañ koo jàng dañ koo jàng ci injil moo tax bu ñu seene dëkk bi rek ñu ne ah dëkk bi de nuroog naag dëkk yonent bi mujjee ñëw mujjantalu jamono ñu dugg ci dëkk bi ñu dajeeg yonent yàlla muhammad ñu ne ko yaay muhammad yow la mu ne leen waaw ñu ne ko anta ahmad mu ne waaw loolu alquran moo ko wax ndax alquran waxoon isa ba muy dem lan la isa waxoon isa ba muy génn àdduna lan la waxoon nasaraani ah mu ngoog am na yenent buy ñëw sama ginnaaw non la tudd ahmad moo tax gaa yi ne ko anta ahmad mu ne naam qala nasaluka an ashahada ñu ne ko ñu ngi lay laaj seede témoignage fa in anta akhbartana biha amanna bika boo ñu koy wax rek ñuy gëm boo ñu ko waxee ñu gëm wa saddaqna ñu dëggal boo ñu ko waxee ñu gëm la ñu dëggal la fa qala lahuma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam is'alani yonent bi ne leen laaj leen ma ko fa qala ñoom ñaar ñu ne akhbirna khabarnu waxnu a'azamu sahada fi kitabillahi ta'ala waxnu ban sédé mo gëna reuy ci téré yalla bi téré bi di alquran ban sédé mo ci gëna reuy waxnu ko fa anzalallahu ta'ala ala nabihi shahidallah biñu waxé lool rek yalla daldi wacce ci yenen ci bi alayhi salatu wassalam aya bi ñu wara jël tay moy shahidallah annahu la ilaha illahu ndeke aya bi lool motax mu wacce aya bi kon moy a'zamu shahada fil qur'an mo gëna reuy sédé ci alquran moy aya bi mbokk yi muna shahida sédena kan mo sédé allahu yalla lan la yalla di sédé muné annahu li wor tey mbir la ilaha dewete do ala illa huwa sawna kan kotan la ilaha amul ben bur amul ben yalla buñu wara jaamu ci kaw suuf si ci keparu asaman jaamu gi nek njeriñ ñaké jaamu nek lor illa huwa kudul mom yalla neke jaamu yalla ko mom kenn mom ko kudul yalla shahida sedena allah yalla annahu li worte mbir la ilaha amul kenn kuñu wara jaamu def ko yalla illa huwa kudul mom yalla ni kay lerna yalla mo sédé lolou bopam ne man rek lañ wara jaamu kon ku bayyi jaamu yalla nga na jaamu sa morom bindef musiba dal na la ku bayyi jaamu yalla nga jaamu garab wala nga jaamu ay euk wala nga jaamu ay xeer ma nga jaamu ay lam wala ay petaw wala ay xaw wala ay lar yow xamoo sa bop te yoy ma wax legui ni yep dooma damay dañ koy jaamu de bis bo fi takke lam nga yaakar ne lam gi mën na la musal ya ngay jaamu bo fi takke petaw japp ne petaw bi mën na la musal ya ngay jaamu ah bam bu don ab xobu garab la sax waxuma lag nak ak euk waxuma lag nak photo nit nga tak ko diko jaamu digal ni alkunga yene dama ngol ma pa bayo naka wol ma pa ba su ñewé yeen ñu ci buntu bi di ngeen deglu soowe yalla bul daw bul daw togal pa ba nga ñew togal bul daw la ilaha amul ben bur illa huwa kudul mom yalla subhanahu wa ta'ala ndaysan yalla mo sédé bopam yalla ay bur bu baax bur bu mandu mom yalla mo sédé bopam ne mom rek lan wara jaamu mbokk yi yalla rek lan wara jaamu doom adam bu baye jaamu yalla jaamu mbokk mindeef moromam wala mu jaamu lenen rek ñak na jom kula bind yalla kula amal yalla kula mom yalla kulay jox nga lek yalla kulay jox nga nan yalla nga baye yalla di jaamu kenen xol yalla fumu tambale ak yow yalla dafa jekki jekki rek mune doom adamay yena ñak jom ñen ñi ñu ñak jom ngeen doom adamay ne yalla lu tax nga wax ma lolu mune xolal fima tambale ak yow fal yanzurul insanu mimma khuliq xolal fan la la bind ci ndox mu fessul xottu gerte ndox mu salté ba alquran ne ma in mahin ndox mu doyati su taqé sa yéré noy def bo xé suba dang koy foor bu taqé sa yaram bo xé suba noy def da ngay sang ndox momu la yalla jël bind la ci def la nit ndox mom biko yalla di genné ci goor diko duggal ci jigen fan la jaar fuñuy touré ndox bim koy genné ci goor ci ku jigen gi diko indi ci aduna fan la jaar fuñuy touré ndox wala fu ñuy sawee pour ngeen dégg boog mu leer. Kon est ce que doomu aadama bi war naa rëy kola fi nga jaar yëpp bi ngay jógee fële di ñëw fii foofu nga jaar, bi ngay jógee fii di ñëw fii foofu nga jaar. Est ce que kon yow war nga ngand ngandlu yow doomu aadama? Est ce que war nga yëkkati say mbag loxo yi la njëkk a laal bi ñu paree dañoo raxasu, loxo yi la mujjee laal bi ñu paree dañoo raxasu, bi ngay gane adduna docteur yi la njëkk a laal bi ñu paree nuñ def, bi nga génnee adduna ñi la sàng ci morgue bi bi ñu paree nuñ def raxasu. Kon yow yaay kan ba yàlla di wax ak yow nga bañ a dégg, yàlla di wax ak yow di la woo nga lànk ndeysaan. Yàlla nee na ndox moomu laa jël ma def ko ci place bu am sécurité fa jaalnahu fi qararin makin, ma koy changé étape par étape par ñeen fukki fan ba nga xëy judd jot nga war a judd kenn mënu ci dara, ñëpp bàyyee ma mbir mi. Waa kër gi bi ñu tiitee dañoo arrêté oto bi dugal ci ndaw si yóbbu ko fan maternité wala hôpital, biñ ne cëpp hôpital ñañ fa fekk luñ wax dañ na bàyyi leen ko foofu ngeen dem ñibbi kii affaire bi jotagul, kon mënuñ ci dara. Bu fekkoon dangaa ñëw rek ñu génne ko, yenn saa yi sax nga ñëw ñu ne noo delloo ko kii teel naa ñëw amuñ ci dara mënuñ ci. Kon waxtu bi moo jotut. Borom bi nee na ba ñëpp sonnee ba ñëpp jaaxlee man yàlla subhanahu wa taala maa joxoñ liir bi foofu mu nekk, ma ne ko ukhruj ayyuhal mawlud bi xaqi al malik al ma'bud, yow jaamu yàlla bi génnal. Waaye ci lan? Ci àq yàlla mi nga xam ne moom rek lan war a jaamu. Kon nit bu xoolee fi mu jaar ba judd, su ko yàlla ne jaamu ma daf ko war a jaamu, su ko yàlla ne topp ma daf ko war a topp, lu ko yàlla wax daf ko war a def. Yàlla loolu lay seede boppam ne man ndong may yàlla, amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul yàlla. Moo tax mu ne shahidallah, yàlla day seede na annahu li wóor tey mbir laa ilaha, amul benn buur bu nu war a jaamu, jaamu gi nekk njëriñ, ñàkk jaamu nekk lor, illaa huwa ku dul moom yàlla. Waaye wal malaikatu, malaaka yi seede nañ loolu, malaaka yi seede nañ ne yàlla rek lañ war a jaamu. Allahu akbar. Malaaka moom mën a wul ak doomu aadama, ndax malaaka mbindeef la, du lekk du naan du sëy du nelaw. Malaak mbindeef yu sell lañ yu tedd, ñoom xamuñu bàkkaar. La yasuna allaha ma amarahum te wa yafaluuna ma yumarun, lu leen yàlla sant ñu def. Waaye war ngeen xam ne malaaka yi ñoo ëpp nit ñi de, est xam ngeen loolu? Est ce xam ngeen ne malaaka yi moo ëpp nit ñi? Ah, nit ku nekk yaa ngi ak ñaari malaayika ñu lay garde, loolu rek war na ne ñoo ñoo ëpp. Ni ku nekk rek yaa ngi ak ñaari malaaka yu lay garde booy dox, kii ci kanam kii ci ginnaaw, boo toogee kii ci mbagg ndeyjoor kii mbagg càmmoñ, boo tëddee kii kii ci bopp bi kii ci tànk yi. Luñ fi def maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, loo def ñu bind ko moom, loo rek mooy seen mission. Waaye asamaan bii di asamaanu premier mi ngi kiij kiij, xam ngeen kiij kiij di waaj a daanu sunu kaw ndax ay malaaka diis. Yàlla am na benn néeg bu tudd baytul mamour, bés bu nekk ñaata malaaka dinañ fa dugg? 70000 malaaka. Te malaaka yooyu suñ fa duggee dootu ñu duggaat, te bés bu nekk 70000 malaaka dugg fa. Kon malaaka yooyu ñoo moo tax yow mal qiyaamati su nit ñi dajaloowee nekk benn mbooloo, yàlla day jox jinne yi ndigal, jinne yi wër ñu. Waaw jinne yi ñoo ëpp nit ñi, jinne yi bu ñu wëree nit ñi yàlla ne maraaka yi nañu wër waraat. foofu lay wax nag yaa maasara al jinni wal ins in istataatum an tanfuzu min aqtaari samawaati wal ardi fanfuzu. tey yéen nit ak jinne ku mën a daw yéeg ci kaw asamaan wala dugg ci biir suuf si daw bismillah dawal tey. ci la yàlla di wax ne haza yowmul fasl jamaanaakum wal awalin fa in kaana lakum kaydun fakiidun. tey de mooy bisub dajale bi, dajale naa leen yéen ñëpp la tàmbalee ci aadama ki mu jeedee ku mu mën a fexeel fexeel ma. kon yàlla rek mooy dëgg. malaaka yi seede nañ ne allahu subhanahu wa taala mooy buur bi ñu war a jaamu, kenn waru koo bokkaale. waaye ndax malaaka yi kese la wa ulul ilmi ak borom xam-xam yi ndeysaan ulul ilmi ala shahadatillahi taala sharafun kabir li ulil ilmi. lii taraanga bu rëy la bu yàlla jagleel borom xam-xam yi. lan moo tax borom xam-xam yi seede ne yàlla am na lu tax lu tax daal ma tàmbale fii fii lay tàmbale bismillah lu tax borom xam-xam yi seede ne yàlla am na ah ah bismillah parce que ñoom dañoo jàng innama yaxsha allah min ibadihi al ulama. ñi am xam-xam dëgg te maandu da ngay fekk ñu ragal yàlla parce que xam-xam dalay yóbbu ci ragal yàlla, dalay yóbbu ci xam yàlla. soo gisee Sénégal xamuñu yàlla, mooy amuñu xam-xam. population bi ñaata lañ? 12 millions 14 millions 13 bi yépp xamuñu yàlla, dañuy làmbatu ay taxankatu guddi lañ, xamuñu yàlla parce que jànguñ, parce que kenn jàngu. da ngay ñëw rek fekk sa papa ak sa yaay jullit la, nga commencé julli allahu akbar. noo ko fekk nu muy jullee noonu nga julle. boo ko fekk mu wàcc loxo nga wàcc loxo, boo ko fekkee mu def nii mu def nga def nii. boo ko fekkee du julli nga ni man duma julli, boo ko fekkee du woor nga ni duma woor. lu tax doo woor? sama papa ak sama yaay duñ woor wala wala loolu mooy Sénégal. inna wajadna abaana ala umma. fekk nañ sunu papa ak sunu yaay rek lu ñuy def loolu la ñuy def. lii nag taraanga la bu yàlla jagleel borom xam-xam yi. lan moo tax ñi am xam-xam te maandu teg ko ci njub dañuy ragal yàlla foo leen fekk? lu tax? mooy xam-xam day yóbbu nit ci yàlla, ndax yàlla lépp lu mu def ci xam-xam la ko defee. est ce que mun ngeen waat ne ki tabax lii amul xam-xam? am na xam-xam wala amul xam-xam? portable yooyu nga yor ñu ko defar am nañ xam-xam wala amuñu xam-xam? montre yi ngeen takk oto yi di daw ñu ko defar am nañ xam-xam wala amuñ? léegi nag yow nga xool weer wi nga ni ah lii de moom ah lii de du dara. nga xool suuf si nga ni lii du dara. nga xool asamaan nga ni lii du dara. nga ñëw ba géej nga ni lii du dara. allahu akbar. te yow bi nga gisee léegi benn limousine rek, limousine 6 porte da ngaa tiit subhanallah lépp loo doon def nga taxaw bàyyi ko nga waaru nga dem ba géej xool yàlla lim def. te bi nga taxawee fii tubaab bi gas benn mbalka rek tuddee ko piscine, piscine defar ko ba mu rafet, def ci ndox, def ci benn tente mu bula, mu sànni ci ay jën rek nga summil tubaab bi sa mbax ne daa di koy jox ñaari loxo ni ko iskay nga ñëw ba géej. géej géej moom moo piscine lu ëpp bu gën a rafet, bu gën a doywaar, bu gën a yéeme, te ndox mi kenn di ko changé. allahu akbar. te xoolal du yokku la dara, yokku la dara, yokku la dara ci iman. loolu mooy sunu problème wa ulul ilmi ak borom xam-xam yi. yan borom xam-xam? ndax ñëpp la yàlla mu ne déedéet. qaa'iman bil qist ulul ilmi ashabul ilmi sahih moy borom xam xam yi wër yi seen xam xam wër al mutabbaq lil waqi' borom xam xam yi nga xam ne seen xam xam dafa top li am actualité yi wa hum al anbiya wal ulama gis ngeen motax borom xam xam yi yonenti yalla da leena tag yonenti bi tax yalla tag leen nuyu leen mooy ñoom dañoo am xam-xam bañu amee xam-xam moo tax kenn ci ñoom ñemewul jàddal mission bi léeg-léeg nga am ay liggéeykat nga yónni leen ñenn ñi def li nga leen yónni ñenn ñi duñ ko def wala léeg-léeg nga am ay doom nga yónni leen ñenn ñi def li nga santaane ñeneen ñi duñ ko def wala léeg-léeg nga am ay taalibe nga nekk kilifa gu mag nga yónnee taalibe yi dem leen ngeen def dara taalibe yi ñii def li ñenn ñi duñ ko def dama leen di laaj yonent yi yàlla wax seen tur ci alquran ñaata lañ 25 ndax 25 yooyu dégg ngeen kenn ci yàlla ne jàddal na mission bi wax leen ma benn yonent bu yàlla yónni mu dem jàddal mbir mi yóbbu ko ci boppam wala mu yóbbu ko këram wala mu yóbbu ko ci famem wax leen ma benn yonent am na lu tax yonent yi ñemewuñu jàddal mission bi dañ koo xam bañ ko xamee ñu ragal ko mooy tandik ko xam ne kii du santaane loo xam ne ñi ko sant waruñu ko def war a yàlla tàgg leen ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin yàlla nee na sell ñeel na ma man yàlla sell ñeel na la ñeel na ma man yàlla mu ne yàlla na jàmm nekk wa salaamun ala al mursalin yàlla na jàmm nekk ci ñi ma yónni woon wala yàlla moo ñaanal yonent yi jàmm wa salaamun ala al mursalin yàlla na jàmm nekk ci ñi gaa yi ma yónni woon ba ma leen yónnee ñu taxaw ci li taxoon ma yónni leen kenn ci ñoom jàddalul mbir mi yoon fii da ngay gis léegi kilifa yi di jàddal affaire bi au lieu ñu wane yàlla seen bopp la ñuy wane te xoolal yonent yi ñoom kan lan doon wane yàlla gisoo benn yonent xoolal Issa da daan ñëw fekk ban bu tooy mu tibb ci ban bi ne ko nii dank ko ba ndox mi génn mu daal di koy sànni mu nekk picc naaw mu fekku dee mu ne ko xum mu jóg mu fekku amul kanam amul bakkan amul gémmiñ bu la raayee yépp dellsi waaye tarawul mu ne gaa yi yàlla laa de wala tarawul mu ne yàlla laa waxul ne yàlla laa même gaa yi biñ ne yàlla nga lu mu leen wax inni abdullah man jaamu yàlla la waaw kon nag xoole Ibrahim dugal nañ ko ci safara te lakkul Ismaïla rendi nañ ko daggul Yusuf sànni nañ ko ci teen Moussa xar nañ géej gi mu jàll waaye da ngay gis loolu lépp fan lañ koy delloo nii la ñuy def nit ñi du man de nii la ñuy def nii jubal leen fële la kële moo koy def du man mooy yàlla fii nag bu dee ñun da ngay gis waaj naan ñu ne ko mooy borom na am mu am dégg nga de mooy borom na am mu am bu nee na am mu am wala dégg leen loolu dama leen wax rek bu ngeen ko dégg la ngeen naan dégguma ko de gisuma ko loolu mooy tax sunu tafsir bi am importance su ma leen waxee dara amul da ngeen di wax amul asalaamu nii ngay def nii asalaamualeykum ñu naan loolu amul loolu moo ñuy dimbali mbokk yi yonent yi bi leen yàlla yónnee ñoom dañoo wane mbir yi nële ne yàlla ngi nële mooy def mbir yi ñun dañoo yónni rek fii nag ñun dañ naan ñun ñoo koy def ba ci sunu buxaaba yi ñoom Kumba Ndom ak ñoom Abdallah Ngom ak ñoom Modou Xumba ah dañ naan man maa xam mbir mi mi ngi nii maa ko xam wala loolu la di ko wane seen bopp gis nga. allah akbar ndeysaan xoolal yonent bi alquran lu mu wax qul law kuntu a'lamu alghayba lastaksartu min alkhayri wa ma massani su ay man muhammad su ma xamoon suba luy xew kon de dara lu bon du ma laal jàmm rek laay am ku xam lu ku xam lépp nga xam ne am na luy ñëw lu bon ndax da ngay toog da ngay wiiri koñ bu ñëw du la fekk xoolal yonent bi moom xamul suba luy xew ñun fii am nañ ñoo xam ne suba xam nañ luy xew am na ñuy indi taw bi am na ñuy maye wërsëg am na ñuy guddal fan am na ñuy baransé ñëwal ma baransé la nga tàkk léegi ndeysaan wala wala jégal dégg leen li ma leen wax wala yéen gisu leen ñuy baransé amul fi ñu am ay prise gars yi yéen dégg ngeen ko dégg léegi ubbil sa rajo ubbil sa rajo wane mi nga ubbil sa rajo nga jàpp guddi àjjuma guddi àjjuma dégg nga ko ubbil sa rajo kii bis boobu dafa ubbiwuloon rajo ay nit yi da ngay dégg kaay ma branché la wala nañ dem mu branché ñu allahu akbar mbokk yi nañ delloo yàlla mbir yi yàlla mooy def yàlla dong mooy def dara am nit da ngay cooba rew rek mais yàlla mooy sottil moo tax borom xam-xam yii yàlla di tagg ñii yàlla naan ulul ilmi ñii ñu ne ñooy ñan ñu ne mooy qaiman bil qisti borom xam-xam yi taxaw ci maandu al adlu maandu fil hukmi ci atte wal qawlu wax wal amal ak jëf borom xam-xam su ragalee yàlla su maandoo lu mu atte day nekk dëgg lu mu jëf day nekk dëgg lu mu wax day nekk dëgg borom xam-xam bu ragalul yàlla su waxee du nekk dëgg su jëfee du jëf dëgg su attee du atte dëgg moo la yàlla tagg borom xam-xam yi maandu ndax ñoom bi ñu maandoo ragal yàlla xam nañ ne yàlla am na bi ñu woowee jaam ñi nan lañ leen def dañ leen a yóbbu ca yàlla wanuñu leen seen bopp wanuñu leen seen i martaba ay dégg fii ñu ne am na benn waay boo xamante ne nee na bu ma rusul woon sama papa sama photo bi ku ko woo mu wuyu ko xoolal la rek xam nga yooyu mooy lan amoon nañ shérif boo xam ne danaan ñëw sunu dëkk bu ñëw fële lay simi dàll yi toog daan ne dàll yi ñëw leen dàll yi ñëw fële la koy simi fële daan ne dàll yi ngare dàll yi ñëw gis nga yooyu mooy wane sa martaba di wane yow noo toll di jëm a jomalaate fekk yooyu xamuñu ne ay jinne la jinne ñooy tey daal yi boo leen ne ñoo leen ñëw benn bis bi baas bi ñëpp di ko xaar comme d' habitude da ngay dégg boo ko déggee sax nga ñàkk koo gëm da ngay dem pour nga gis ko mbooloo mi dañuy gën a fees bis bu nekk pour gis lool benn bis mu ñu préparé pour mu ngi ñëw mu ñëw simi daal yi fu mu ko daan simi ñëw toog daan ne ngare rek benn waaye ne kaa dee toon bu leen fi yegsi daal yi taxaw mu ne ko laajal li nga bëgg ñu jox la mais bul ñu jaay ay martaba ñaanal sa addiye maam rek ñu jox la nga dem ñibi mais bu fi jaay ay martaba foo ko kulli zii ilmin alim koo gis mu xam am na ko ko supérieur wa fawqa kulli zii ilmin alim kulli man yadu bil ilmi maarifatan arafta shay'an wa ghaabat anka asiya yow mi woote ne da ngaa xam tuuti nga xam tuuti li nga xamul moo ëpp téeméeri yoon lu tuuti nga xam te fii ku fi am xam-xam nag wax dëgg yàlla xanaa yonent yi ñoo la raw nag wala wala fii dafa am benn borom xam-xam bu raw yonent yi ab yonent yàlla muy yàlla yónni ko yàlla di wax ak moom direct yow mi nga ne yow yaa ko raw wala am nga loo amul wala yaa ko ëpp martaba da ngay dégg loolu ñu koy wax ñu ne yonent yàlla nuux dëgg la de ci ulul azmi la bokk yalla ko yoni waye nak ñiko topone dañu tuuti waye xolal cheikh diw liko top xejul ci gal te nu mom liko topone xejna ci gal lol moy lan dañ lañ bëgg wax ñu bëgg wax fofu moy cheikh bi mo upp nu martaba te nu shaykhul mursalin shaykhul mursalin awwalu ulul azmi min ar-rusul moy premier ci ñooñu yalla naan ulul azmi nuh moy premier grade bi moko tak ñukoy tekkale ben way bu yewu senegal wala bu yewu afrique mais lolu diine moy liñ waxon sank rek luko waral yep moy ñak xam xam wala am xam xam bo xamne mandu wo ragalo yalla yalla subhanahu wa ta'ala mune wa ulul ilmi ak borom xam xam ya borom xam xam yi wer yan borom xam xam mu ñu ne qa'iman yi taxaw tem bil qist ci mandute ci ragal yalla jëfé sen xam xam yoy borom xam xam yeb ñom ñep and nañ xamne la ilaha amul ben bu buñu wara jaamu ci képaru asaman bi ci su kaw suuf si jaamu gi nek njeriñ ñak jaamu gi nek lor illa huwa kudul mom yalla kesse mom lañ wara jaamu mbokk yi jaamu yalla moko mom jaamu kenn momu ko kudul yalla kep ko jaamu toroxal nga sa bop ñakal nga sa bop faayida ëlëk yowmal qiyam safara nga jëm yalla rek mom mom baat bob mo dam ñu ya ayyuhan nas i'budu rabbakum yeen nit ñi jaamu leen seen borom est ce que de ngeen baatu jaamu moy lan tay bo amone ngenté mus nga am ngenté ñan ñoy ñew di la togal sey jaam yow noy la da ngay sangu ba rafet toilette tok ñom ñuy nek ci najju tang bi ñom ñuy liggéey gis nga ndax yow yaay sang bi yow li nga bëgg lañ lay defal bo neen leen togal leen ma cheb bu wex boone len togal len ma suppu boone togal len ciere boone yobul len fele ndox boone may len ma ke boisson ni ay sang bi ngay tok rek ni rek ngay def eh demal nga tay yow est ce que kenn ko ci wax defal li bam bañ ko def nokoy def loxo yow xuma la dara me yow do to ma togal ci yow gis nga lolou moy jam jam moy ko xamne day top sangam moy ko xamne boromam lim ko sante lolay def lolay jam legui nak nga waxe man jamu yalla la yalla neel defal nga bañ bi koor gi commencé ba legui damay romb ci mbeddi di dox koñ buma dem rek damay gis ñuy defar ay café nit ñi rang mani wa café gi pour lan la ñu ne ñu worul ñoy joxe café gi quoi ñu wor café go ko nan du res yene ngi ni tok nak no len ku worul ku yalla ne woral nga bañ ba pare da ngay joxe ndogu café go ku ko nan daganu ndax ku moy yalla mo la ko jox kuy sante ku lank santana yalla mo la ko jox benen bi moy est ce que café jarna ñani 100 francs nga am cafetière sénégal dañu bëgg yefu wala kana motax dañuy wala kana ba dé bëgg lu ba paré di buxanté nak sénégalais buxanté la bëgg buxanté lepp dernière minute la ñu buñuy buxanté yalla waxul kenn mu joxé café waxul kenn mu joxé ndogu xam nga lu mu wax na ngeen wor kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun xam nga lan lañ wax moy nga wor ba pare nak ndaysan mën nga joxe ndogu lolou dafa neexati encore ndax yalla dalay bindal dalay dindi sa bakari mune même bo amé ben tandarma xar ko deux nga joxe ben genn walé gi nga lek ben genn walé waye nga nek ponkal nek leung mëna yëkëti juroom ñeen fukki saaku ceeb kenn du la ko jappalé dara jotu wa ngay tapalé naan man kër Muudu laa nekk, kër Njogo, du ma woo. Bis boo dee da ngay dem safara, mais ba mu leer suñu bopp yi. Képp ku mën a woor wooroo, fekkee weeru koor dara jotu la, ngay jéem a booy dee di dugg safara. Ma yëgal leen ko léegi, yàlla koor lañu sant, julli lañu sant. Jullit ak koor, jullit bu ko dul def doo jullit ab yéeféer nga. Donc l'islam ñaata la? Juróom. Bis boo defee ñeent yi nga ni benn bi bokku ci, mu yeboo nga xam ne ñeent yi nga def amul njëriñ. Dégg nga li ma wax? Nga def ñeent yi yëpp def nga ko, ñu ne bii nag nga ne noo bi bokku ci bi daa metti moom boo ko def de. Bu yeboo nga xam ne ñeent yi nga defoon amul njëriñ ci yow, du la jural benn njëriñ. Kon bu ñu xumbaay bi yóbbaale te léegi loolu dafa bëri. démb maa ngi yendu benn dëkk bu tudd campement laa doon def conférence. Waaw ci biir conférence bi ma laaj leen ma ne leen fii mbaa restaurant yi jaay ñu ñu ne ma noppin balaa café gi di la fekk si fii. dama leen ne Dakar dañu koy gontine di jaay ci restaurant yi mbaa egsiwul fii ñu ne ma noppin balaa mburu mee café gi di la fekk si fii. barki démb dama doon liggéeylu barki démb dama doon liggéeylu dama doon muul école ba xam ngeen mool kër ñaata nit la ñu nekk mool ñii mool ñaata la ñuy nekk souvent ñett kenn ki mooy jaxase ñaar ñi di dóor di def ñaar ñi yow kenn ki nekk dafa wëri fu mu ndékk ji mu toog lu yàgg ñëw mu ñëw naaja gaa yi ne ko waaye li nga doon wër xanaa amul côté bi wala bugg ñoo wax li mu doon def de te xamuñu ne maa leen mat yow li nga doon wër xanaa amul côté bi mu ne dama wër fële daal laa ko amee benn jigéen daal laa fa jot a fekk ma kii daal di ñëwaat ma xool ko jëli lu mu wax ma ne ko kon yow wooroo ah man ñun duñu woor man damaa bokk ci ñu dul woor ma ne ko ñooñu kan moo leen wax bu ñu woor mu ne ah diw ma ne ko diw moom ban malaa ko ma wàcc moom ne ko waxal nit ñi bu ñu woor Jibril dafa ñëw ci moom wala aay alxuraan moo ko wax ah egguma foofu nag egguma foofu kon nag da nga war a woor da nga ragal yàlla nga woor nga bàyyi caaxaan bàyyi font bëggum jëmm nga yaa ngi nii bu dee ab jullit nga gëm nga yàlla gëm nga yonent koor farata la ci yow mu wax ak moom allahu aalam moo xam dégg na wala déggul waaye maa ngi ñaanal sama bopp njub di ko ko ñaanal yàlla na ko yàlla jubal génne ko ci xalaat yooyu ñu dugal ci boppam bi mbokk jullit yi nañu yëg ne laa ilaha amul benn buur illaa huwa ku dul moom yàlla al aziz moo not ci nguuram al xakim mooy ko xereñ ñaari baat yi dafa bokk ci turu yàlla yi al aziz yàlla moo not ci nguuram not loolu mooy lan mooy nguuram gi lu ko ci neexul du ci am lépp lu ngeen gis mu am dafa neex yàlla lu ko neexul du am mooy al aziz waaw lan nga bind foofu sa traduction al aziz mooy borom kàttan ji mooy borom doole ji moo not ci nguuram gi xam ngeen ne yàlla yàlla bu ñu mënul woon ba léegi xam ngeen ne léegi lancé nañ ko defi ma ne bu ñu yàlla mënul woon ëpp nu doole léegi gis nga fi ay gars yu jëngu ne ko xoolal dañ koy seeti laa la wax ak moom xam ngeen li ma leen wax waaye daf ñoo mën ëpp nu doole nekk sunu buur allahu akbar yàlla du sunu morom de te képp ku am doole yàlla moo la ëpp doole te yàlla dooleem amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem boo koy seen du jeex boo koy xaar doo gis fu mu toll jàngeen alquran yàlla mu ne ëllëg yowmal qiyaamati asamaan ak suuf dañ koy lem man yàlla ma téye ko ak sama loxo ndey joor wa samaawaatu mutwiyaatun bi yamiini nii la ko yàlla di téye asamaan ak suuf ku ko téye nii yow yaay kan kon ni nga téye ko kan seen bi moo mën a téye birig birig birig birigu ciment bu ñu mën ko rek yoo fi mën a téye nii waxuma nga yëkkati ko de nga téye ko ni laa nga dank ko ba kenn dorot ko gisati am na fi lu tax yàlla nag ëllëg yowmal qiyam asamaan ak suuf la ñuy lem mu taxañ ko mu ne ko nii mu def ko benn dank man yàlla nu mu toll ba pare kooku nag nga koy tooñ yow nga koy tooñ kooku nga koy tooñ mu lay wax defal ngay lànk naan diw nee na waaw diw moo tax li nga wax yow du ma ko def kon yàlla du sunu morom mbokk yi mu ne inna diin al xakim sahaada waaw taaya moom ñaari mbir ci nekk soo defee nii yaa ngi kennal yàlla bu jubee boo ko dóoree nii mooy yaa ngi dóor martu seytaane martu alxakim mooy ku xereñ koo xam ne lu mu def rek ñu ne noonu la loolu mooy alxakim mooy koo xam ne lu mu def noonu la ma jox leen misaal ñit ñi toog fi ci biir jumaa ji kan mooy xool boppam ba ci yàgg mu ne ma wax dëgg yàlla man sama bëdi warul woon nekk fi dafa ñaaw trop bu ma yàlla tàgg woon bëdi du nekk fi bismillah kan la sama bakkan bi fii mu nekk daal waru fi woon nekk lu gémmi gi bu nekkoon fii ci ginnaaw nga xam ne bu ma dankee nii lay def ku nekk xoola sa bopp fi nga toog ndax sa yaram ni la yàlla bindee lan nga gis nopp yi fu mu nekk neexu la bëdi fu mu nekk neexu la kawar gi wala ndax ñi nga mel nii waroon na am changement loolu mooy xakim mooy koo xam ne lu mu def noonu la mën ngaa ñëw léegi fii nga ni ah fii de waa ji dafa juum fii ki noon monté lii ni mu def du nii nga ñëw ci bunt bi nga ni menuisier bi ni mu def du nii nga ñëw ci tabax bi architecte bi ñëw ne maçon bi dafa juum fii nga dem ci oto bi ñu ne waa ji dafa juum fii nga ñëw ci leneen ñu ne dafa juum fii waaye xool leen yàlla lim bind lan ngeen di xool ne dafa juum xool leen ci benn xool leen seen bopp ba fii an fusikum afala tuba siruun xanaa yéen seen bopp gisu leen seen bopp kan moo naan sama ñaari bët yi benn bët la ko yàlla waroon def bu ngand mu def ko ci sama jëmi aja wala sama nopp yi dafa waroon ngand ba toll ne nopp ñay ma tëdd ci benn bi di sàngoo benn bi kon doo dem gis nga xoolal yàlla ni mu def ni mu la bindee noonu la dangay gis lépp normal ndeysaan bala ngay xam loolu nga seetu nga taxaw seetu moo tax boo seetoo yonent bi nee na nga jàng ñaan gi nga ni allahumma kama xassanta xalqi faxsin xuluqi yàlla nii nga rafetalee sama yaram bi sama jëmm ji ni nga ko taaralee yàlla nga taaralee noonu sama jikko ji bàyyil nit taxawal nga xool asamaan alquran moo leen ne ci suratul mulk yàlla mu ne ah aya bi yàlla di wax ci asamaan sëbët ma tara fi xalqi rrahmani min tafawut lan nga gis ci bind bi yàlla bind lu wuute farji il basar mu ne delloon say bët xoolal xoolal ci kaw xool ci suuf summarji il basar dellul bët yi na delluwaat xoolal xoolal karatay ni ñaari yoon mu ne yanqalibu ilayka al basar xaasian wa huwa xasan say bët danañ delloosiwaat ci yow ànd ak troxte ànd ak gàcce ndax munoo gis ci li yàlla bind njuumte kenn du gis njuumte yàlla bàyyil asamaan demal ci géej gi nga xool bàyyil géej ñëwal ci suuf si nga xool di ngay gis benn waay benn dessinateur ñëw jël benn tableau dessiné asamaan si dessiné suuf si ci diggante bi mu def géej def ay coco ay nangam ay garab ay picc di naaw mu teg ko rek gars yi ñëw di jënd tableau boobu ñaata sa mais tableau bi te xoola yàlla bi mu defaree tableau bi yaa ngi koy romb ko dégg ba ca xooloo ko. te waajooju loolu mu def fan la ko gisee. ci nature bi la taxaw inspiré wu defar ko. te xoola yow yaa ngi nii jaak bu dégg ba ca nga jàkkaarloo ak moom mais yëngalu la. yow bu ngand bi nga gis nga xoolal yëngaloo ko sa yaram te xoolal tableau bee mu jar la ngay jënd ay million te yàlla ngi ni defal la ko mi ngi nii nga koy gis guddeeg bëccëg kon xoolal ñun loolu moo tax ñu alku li yàlla def ñun duñ ko xool li doomu aadama def la nuy xool te yàlla lépp lu mu def dafa rafet yàlla mosul def lu ñaaw bépp mbindeef bu ngeen gis yàlla bind ko indi ko ci kaw suuf si dafa am lu muy liggéey dafa am lu muy jëriñ lépp nag laa wax lépp lu ngeen gis fii ci kaw suuf rek am na lu muy jëriñ lépp ataayoo ataa fel ataa ba mu jeex tàng waaye nit ñi ñoo xamul moo tax chaque jour alxuraan di ñu soññ naan xool leen aaya yàlla yi xool leen kéemtaanu yàlla yi su ngeen doon xéem kéemtaanu yàlla yi kon da ngeen ciy jëlee ak waar ngeen xam ne yàlla mooy yàlla waaye doomu aadama yi duñ xool loolu toog di seetaan télé toog di seetaan marche xoolee stade rek stade dañ koy defar ba mu rafet defar garçon yi ba mu rafet gars yi ñëw di yéemu ci stade bi voilà pourquoi parce que garçon yi dafa vert nga dugg Casamance yàlla nëbb la jant bi lu vert rek ngay gis foofu stade bi lu gën a vert am na àll yoo xam ne amul naaj garab kese la amul naaj kan moo ko fa jëmbat nañ leen xaar tuuti rek fii ak 2 mois nga jóge fii rek di dem Thiès da ngay gis àll bi yëpp vert garab yooyu ku ko jëmbat dafa am ay nit yi nekk boobu di gas di suul di roose pour mbal màgg ku nekk fii nga toog am na benn guy bu nekk seen dëkk guy gi sa maam fa la ko fekk sa juróom-ñaari maam fa lañ ko fekk ku fa jëmbat ku fa jëmbat Allah subhanahu wa taala yàlla waxuma la mooy defar waaye li mu am du jeex yàlla du jeexal ndeysaan du yàlla doon jeexal de benn bis di ngeen toog dootu leen lekk jën ñaata yoon bi ngeen nekkee Sénégal ba léegi yéen a ngi lekk jën wala bi ngeen nekkee ay Sénégalais ba léegi yéen a ngi lekk jën wala tax jën yi du jeex est ce que yéen rek yéen a lekk jën yéen waa Sénégal yéen rek la bi ngeen nekkee ay Sénégalais ba léegi yéen a ngi lekk yàpp xar xool ak tabaski ñaata xar la ñuy rey Sénégal kon normalement bu fekkoon ne du yàlla war na jeex waaye bu ñu tabaskee ren di leen bu ñu ñëwaatee tabaski ba xar yi des nag yi nag parce que loolu yàlla ko moom moo tax du jeex xoola ngelaw li ñuy noyyi ñaata nit ñoo koy noyyi ndax du jeex te ku nekk da ngay jël sa wàll te doo yëg ne yaa ngi jël te da ngay desal sañ borom ñuy noyyi mës ngaa gis ku noy ba càgg ne wuu sonn naa jëlal sama wàll noyyal yow wala may ma ci sabas ma noy mu ngeen ko gis allahu akbar yàlla mooy ki giijal du jeexal al xakim yàlla mooy ko xereñ lu mu def noonu la loolu mooy al xakim sunu borom mu ne inna diin loolu ñu naan diine maa yu daanu lillahi taala li ñu war a jaamoo yàlla bii ci moom an yu taaa fiihi luñ ko war a toppee wa yuxdaau lahu ñu toroxlul ko bii ci moom min asharaai ci ay yoon wala ibadaat ak jaamu loolu mooy diine soo déggee diine mooy lu ñuy toppee yàlla aw doxalin wu yàlla tëral wuñ koy toppee loolu mooy diine aw tëralin la aw doxalin wu yàlla rëdd daan ne yéen ñi ma gëm yéen ñi ma bugg a topp doxale leen nii ku def lool rek yaa ngi ci diine ay atte la ak ay melokaan yu ñuy jaamoo yàlla. Ku ko def rek am nga diine. Yàlla nag nee na inna diin, bu dee diine indallahi ci yàlla al islaam mooy islaam. Allahu akbar. Islaam daal ci yàlla mooy diine, leneen lu dul islaam du diine. Waxoon naa leen sànq bi ñuy ubbi tafsir bi ne yàlla amul diine bu tudd yahudiya christ lan judaïsme. Loolu ngeen di wax de noonu ngeen koy waxee ak christianisme noonu la. Yàlla amul ñaari diine yu tudd noonu. Képp ku wax chrétien yi am nañ diine, te weddi nga yàlla. Képp ku wax yahudi am nañ diine, weddi nga yàlla. Ndax yahudi seen yonent islam la indi woon, nasaraani seen yonent islam la indi woon. Islam ki ci yàlla njëkk a yónni mooy aadama, ki ko mujjee tëj mooy muhammad. Kon yàlla benn diine boobu dong la am, moo tax mu ne inna diina indallahi al islam. Diine ca yàlla mooy islam. Lan mooy islam? Islam mooy jibbulu, mooy al istislaamu lillah, mooy jibbulu ci moom. Mooy da ngay jàpp sa bopp, nga takk sa bopp, nga laxas ko ba lépp daj, nga tënk, nga jox sa bopp yàlla. Tey bu benn waaye ñëwoon jàpp la yow la ba nga ne ngodd mu takk sa tànk yi di la diri, olofi dañuy ne ku ñuy diri doo taamu. loolu nag mooy l'islam, mooy yàlla moo lay diri, fu ko neex la lay jaaree. ndeysaan loolu mooy l'islam, mooy yàlla lay diri, fu ko neex la lay jaarale. Lu ko neex ngay def, nekkul yow li la neex. Yow yàlla laaju la loolu lan nga bëgg ma nga jaamoo ma ko déedéet. daal dane nii la noonu la. boo ko doon joxe misaal koor mu ne timis da ngeen di dog, fajar jotee ngeen woor, dootu leen lekk, dootu leen naan. léegi nag ki ne ah man de wax dëgg yàlla gëm naa yàlla nag, waaye bu muy di jotee foog ma guux ñaari guux ndox continue. est ce que kooku nekk na ci diine bi yàlla tëral? waa léegi nag yàlla bu ne julli leen, ki ne man julliwuma, est ce que mu ngi ci diine yàlla? yàlla bu ne muuru leen, ndaw si ne man muuruwuma dafa tàng, est ce que kooku am na diine? kon nañ seetaat suñu bopp mbokk yi, nanu seetaat suñu bopp. est ce que Sénégal ñu ngi ci diine? est ce que ñu ngi ci diine? kon su fekkee yàlla lu mu wax defoo ko, nekkoo ci lim la sant, nekkoo ci l'islam, te ñun ñu ne leng ak loolu ci suñu biir kër yi, ba pare ñooñu di layee ne am ay julit lañ, te ëllëg ak si biir kenn ci ñooñu dana dee nga gis kenn ci ñun ku ñeme yàlla ñëw naan waa kay kii kay ku baax la woon, man kay mun naa koo seede ak a baax. xanaa ci yow la baax, baaxul ci yàlla de. ndax kii du julit, ku dul julli mu dee ñu ne dafa baax ku koy baaxul, ku dul woor mu dee ñu ne dafa baax, ku dul loon muuru mu dee ñu ne dafa baax. xanaa ci yéen la baax, ci yàlla de baaxul. ndax dafa bàyyi santaane yàlla, te ku bàyyi santaane yàlla baaxul. mbokk yi lan moo yàqal iblis? iblis lan moo tax ñu ne ku bon la? xam ngeen iblis lu muy tekki mooy borom mujj gu bon. fi mu mujj moo baaxul. borom xam-xam yi nee nañ iblis soo defee nii nii suuf si, soo defee nii suuf si foo def nii julli na ko suuf sépp. ñu ne foo def nii rek julli na fa nii nii julli na fa. waaye lan moo tax mu mujj fii? mooy yàlla moo ko jox ndigal mu bañ. moo tax ñu ne mu tudd borom mujj gu bon. waaye ñaata bàkkaar la am? lan ñaata bàkkaar moo ko yàqal? benn rek moo ko yàqal. benn bi mooy lan? usjudu mu bañ. fasajada al malaika kulluhum ajmaun illa iblis. malaaka yépp sujud, yàlla day malaaka yépp kenn desu ba mu des iblis mu lànk. yàlla ne ko ma manaaka an la tasjuda iz amartuka. lan moo tax sujjootoo bi ma la ko santee man yàlla? is amartuka xaala ana xayrun minhu. mu ne maa ko gën, kii maa ko gën. Yàlla ne ko noo ko gënee. Mu ne xalaqtahu min tiinin wa xalaqtani dang maa bind ci safara moo nga bind ko ci ban bu salte bu xeeñ. Looloo tax maa ko gën, comme maa ko gën nag du ma ko sujjootal. Keroog la Iblis pare li mu defoon yëpp keroog la ko yàqule. Adama ak Awa ñaata bakkaar la ñam? Adama ñaata bakkaar la ba yàlla génne ko àjjana? Awa benn. Ñun ñu toog ku nekk ñaata nga am? te xam nga ñun dañoo am fees dal bakkaar wala am confiance. Bi mu nekk ni am nañ ñun ñoo xam ne fi ñu toog ñoom dugg nañ àjjana bu yàgg. Am nañ kóolu sa ndeysaan ndeysaan dañ yàlla jubal. Allahu akbar. Ñu ne fu ñuy dóor ku def benn ku am fukk teew fa koo jëm. Ñuy wër ku def benn ñu seen ku yor fukk ëpp fu mu jëm. Xoolal Iblis looloo ko yàqal benn. Aadama benn moo ko yàqal. Hawa benn moo ko yàqal. Banu Israil benn bakkaar boobu lañ def. Yàlla mu ne laa taatadu fi sabti bu leen rëbbi samedi bu leen nappi samedi bu leen nappi samedi bu leen génn samedi bu leen génn bu leen génn samedi ñoom ñu ne ñun dañuy génnoo wëy waxale nag te gis nga yàlla lu mu la teree dala ciy natt. Bu samedi jotee rek jën yi ñëw fees daal ci géej gi dimanche lundi mardi mercredi jeudi kenn du gis dara. Ñu ne ñoom ñu ne li Iblis defoon utiliser xelam. Ñu ne xam nga nu ñuy def dañuy bàyyi ba samedi bu jën yi ñëwee ñu jël sunuy mbaal wërale ko géej gi kor kar leen ba jën yi duñu mën a ñibbi ñu bàyyi ko foofu. Bu dimanche ñu jël si ko bu yàlla waxee ñu ne ko gis nga nappi wuñu samedi laa wax dimanche lañ indi jën yi sunu kër. Pourtant li ñu wax rafet na de kar mbaal yi samedi kar jën yi samedi ak seeni mbaal ñu kar leen ñu bàyyi ko foofu bu dimanche ñu xëcc ko indi. Ñu ne bu yàlla waxee ñu wax loolu ñu xaaju ñetti groupe. Ñeen ñi ne xamal ñun da ngeen di kari jën ak karu leen jën ak ñun suñu yoon nekk si ñun déggu ñu. Ñu ne ñoom taxaw naan ñee bu leen dem loolu wóorul nii ngeen di def nii. Ñu ne ñu ne ñun dañuy dem yéen bu ngeen demul ngeen toog. Bañ demee ndeysaan dimanche bi yàlla bàyyi leen ba dimanche seen mbaal yi jàpp ba fees. Ku nekk nag dem jënd sa diwlin nag ak sa pompiteer ak sa benn jumbo ak poobar invité say gan nag ne da ngay lekk fii riir ande min caxa. Allahu akbar. Yàlla bàyyi leen bañ dem jëni jëni yàlla def leen ay golo ak ay mbaam xuux. Yaa def góor ñi ay ji ay golo jigéen ñi ma leen ay mbaam xuux. Nga gis nii koo xamoon mu nekk mbaam xuux ñu ne kii diw mu ne la mbaam leen yàlla def nga xàmme nii kenn ci ñoom kii diw mu ne la nii nga mbaam. Kon yàlla lu mu tere bàyyi rek ku bëgg a mucc bu yàlla tere bàyyil bul fa nekk di rafetalaak sa xel naan lii laak lële laak nii laa koy defeek su ma ko defee nii mu rafet. Déedéet yàlla tere na bàyyil. Sunu borom subhanahu wa taala mu ne inna diin naka diine indallaahi ci yàlla al islaam mooy islaam. Lan mooy islaam? Al islaamu al inqiyaadu lillaahi bi taa walxuluusu min alshirk walmuraadu bihi huna millata alislaami. Ndeysaan islaam mooy jébbulu ci yàlla topp ko set ci bakkaale. Li ñu namm fii nag mooy yoonu lislaam yoonu doxalinu lislaam loolu mooy lislaam. ki bëgg ne man maa ngi ci l'islam dafay nangoo tënk ci njàngale l'islam. Ab julit munta wootewu naan man maa ngi ci l'islam te l'islam li muy wax du ko def, munul nekk. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Jigéen ja ba mu bëggee jëkkër ja lu mu def da koo topp, nangoo bàyyi ndeyam, bàyyi baayam, wàcc ab étage dem di fanaan ci néegu ñax, bàyyi naan ndox mu sedd di naan ndox mu tàng, bàyyi lekk yàpp di naan sombi. Ñu ne ko lii lu mu def li ko waral, mu ne damaa bëgg sa waay, moom laa gëm. Waaw, da ngay dégg xale yi ñu ne moom laa gëm, man dañ may raay rek mais moom laa gëm. Allahu akbar, nga gis xale bi di wax loolu, moom laa gëm. Waa yow nag te ngaa gëm yàlla yow yow tamit nga def noonu. Da ngay gis koo xam dafa gëm kenn bay naan ay comprimé di xaru. Ñu ne lu tax mu xaru, ñu ne waa ji la gëm. Nga gis gars yi naan waa ji la gëm. Nga gis xale bu góor bi tamit ñu takk ndaw si rek mu xaru bind lettre, daa di takk boppam buum ci baat bi. Waaw, man Aïda laa bëggoon wala Kumba laa bëggoon wala may ñu ma ko damay xaru parce que man munuma dund sans moom quoi. Sama life bi bon moom laa bëggoon lifeal comme dem na nag non tufu ñàkk jom. Jigéen ñi ne fi xasar bëri bay bëgg a dee, ñi ko dàq nekk fi, ñi ko raw nekk fi, jaamu yàlla yi nekk fi, nga naan moom laa mën a dundal. Nañ leen yàlla jugal ndeysaan ndeysaan. Suñu dund gi moo yàqu, ñun waa réew mi suñu dund gi moo yàqu, suñu dund gi moo yàqu. Est ce que nit war na ñàkk dara xaru? Nit war na ñàkk dara xaru? Bu dee ku gëm l'islam la day doo ñàkk dara ba xaru. Lu la yàlla xañ tey lim la nar a jox ëllëg moo ko gën, te loo bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën. Man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu. Ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën. Waaw waaw, ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën. Kon nag nañu xam ne l'islam mooy diine ji ñu yàlla tëralal, diine ji ñu yàlla indil pour ñu war koo dund. Tey waa kaw suuf bu ñu doon dund l'islam jàmm rek mooy am, mais mal asaf tey l'islam mooy li ñu gën a bañ ci kaw suuf. Bañ nañ ko sax, gis ngeen Égypte mbokk yi fa nekk bëgg a dund l'islam ñu ne leen mukk daal leen indil ay coup d'état. Am na sax booy dem ci société bëgg a liggéey nga yor fa yenn melokaanu l'islam dañ naan noo grand gars yi, nga ne ñu ne fii mënoo fee xëy, mënoo fee liggéey, mënoo fee liggéey. Da ngay nekk jigéen muuru ñëw ci yenn société yi ñu ne la noo fii mënoo fee liggéey. Waaw, presque. Waaw ndeysaan, am na yenn melokaan yooyu mel sax boo demee aéroport bëgg a jël vol dañ naan doo yëg suñu avion, yow doo yëg suñu avion de leer lan la wax. Nga ñëw ak yeneen melokaan yi nga yëg ndeysaan. L'islam tey niñ koy xeexee ci àdduna bi moom metti. Loolu jural na julli di daw seen diine ci biir ak ci biti. Wala xale góor yi ñu ne nga sol simis alaaji bu weex, sol mbaxna mu weex, nga sol benn jiin waddal ko ba ci say pooj, génn sa silip, bënn sa nopp, takk ngandu ceinture, sol ngandu dàll di fëxër ak moom, moo la gënal nga sol benn simis alaaji bu weex. Tubéy boo xam ne ñetti minute yu ne nga yëkkati ko ci kaw, tubéy bi dalaa ëpp ngand ba mën nga ci am grand boobu. Li gën a ruslu nag mooy jullit boo xamante ne tubéy yu njiit laayam foo toll mu ngi génn. Yenn saa yi sax mu sujjoot dem naa ci benn jàkk ci Véden bi, benn jullit ak sànq dama tardé benn raaka ma ñëw fekk leen ci sujjoot, ma dugg jàkk ji gis silib yëpp ci biti. Ñu pare ma ni iliman bi asalaamaaleykum, mu ne waaleykum salaam, ma ne ko damaa bugg a jël kàddu tuuti fàttali jullit yi, mu ne ma bisimilah, ma ñëw ci kanam mu ne asalaamaaleykum waaleykum ñu ne waaleykum salaam. man leen julli sart yi daf cee bokk sitrul awra mooy muur sa awra. léegi nag kiru koo silibam di feeñ est ki sujjóot silibam feeñ kooku est ce que julli na. ma ne dernière sàkka bi genn wàll yépp seen silib da doon génn. nga gis gars yi ku nekk fi nga toog di yëgalaat wala lool rek waaw tubéy lu la wax ñu lu la wax ñu def ci sentir lu la ñu def ci geño yéen melokaan bu alku bu bon bi fan la ko nit ñi jëlee fan lañ jëm ak moom li est ce que melokaan bu baax la. gis naa ay boy yoo xam dañ leen yónni benn télé bu ñu doon réparé xam naa pare na wala parewul dañ wala dañ ko yóbbu ci réparateur ngandum télé ñaari nit jàppoo ko mais dañuy dem ba ci àgg teg yëkkati seen tubéy yëkkatiwaat ko dem ba ci àgg teg yëkkati tubéy yi maa ngi taxaw di leen xool ma leen yéen fu ngeen jóge ñu ne ma fa ngeen jëm ma leen télé bi du yegg ñu ne lu tax du yegg ma leen seen tubéy yi ñu ne père non père waaye ban père dafa leen fekk dafa xamul leen dal tubéy boo xam ne foo jëpp di ko yëkkati. imagine bu doon maçon buy tabax la birig bu mu teg yëkkati tubéy birig boo teg yëkkati tubéy tabax boobu kañ lay taxaw tubéy ji mënuñu ko takk ci kaw li ba pare yow booy toppandool xanaa sax toppandool ñu baax waaye nit ñu bon moo tax góor jigéen yomb bëri bëri na ci koy waddal tubéy góor jigéen la billahi góor lan moo tax ñu ni góor góor gu tubéyam du takku xam nga ni du góor góor tubéyam day takku. benn xale dafa admet am befem ñu ne papaam léegi góor laa danga may utal moto may jàngi bu nga demee ci tilaaba juzu salis juzu rabi karnaam mu ngi foofu papa léegi góor laa fan nga utal ma moto waaw may daw di jàngi. papa ji ne ko doom góor ak takk tubéy du benn am na ñu bëri ñuy takk tubéy duñu ay góor góor ak takk tubéy du benn de ñu bëree ngi takk tubéy te duñu góor góor ay jëf la góor ay liggéey la góor ay qualité la moo tax gis nga yàlla mësta yónni yonent bu jigéen wa ma arsalna min qablika illa rijalan loolu ñooy góor rijal da nga dégg ñu naan rijal yaa ngoog rijal gaa naan rijalu laa yaa ngoog ñuy dugg-dugg da lay dégg ñu naan saaba yaa ngoog saaba yi waa ji ci rijal yi la bokk doo dégg du ngeen ne gars yi di wax loolu moo leen ne ñoo ñooy góor yi rijalun yàlla bi muy tagg sahaaba yonente bi lan la wax rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi góor ñaa ngi nii de ñu ñooy góor ndeysaan rijalun la tulhihim bayun wala tijara ay góor yoo xam ne alalu àdduna commerce yi teelu leen ñoo ñooy góor yàlla loolu la leen taggee. kon nanu delloo si waat ñu yar suñu xeet ñu yar suñuy doom yar suñuy njaboot yar suñuy mbokk ba melokaan yu yées yu bon yi ñoom duñ ci dugg da ngay gis léegi léegi sax nekkatul ci xale yu góor yi kese da ngay gis ay fonkal mag njëmm di ko def ay mag ay borom kër di yolomal tubéy man de ku ma ko gis nga def danaa la ne yëkkati sa tubéy bu yeboo nga dégg ko bu yeboo nga ko dégg parce que du yëfu nit du yëfu nit silib silib luñ ciy wane silib doo xam ne boo ko fonee xasaw xun lay def loo ci luñ ciy wane luñ ciy wane luñ ciy wane borom bi ne wa maxtalafa wuutewul allazina gars yi nga xam ne utul kitaaba joxoon nañ leen ay téere illa lu dul min baadi ba mu dikkee ma jaahum la ñëw ci ñoom al ilmu xam-xam. borom baa ngi wax banu israil mu ne wuutewuñu yuridu annal xilaafa ahlul kitaab lam yakun an jëhlin gis ngeen yahuut ak nasaraan wuute bi ñu wuute ak julit yi du ci réer lañ ko teg de ci lu leer lu ne weng lañ ko teg moo leen gën a leer na yonent bi mooy yonent islam mooy dëgg waaye ñu daal di lànk lu tax ndax ay intérêt te loolu ñu jàpp fii sunu kilifa yi ñoo ñu gën a xam ne alxuraan ak sunna mooy dëgg waaye ay intérêt nga ne ngoon gu nekk nga xam ne mën nga ci am 2 millions ngoon nga am ci 2 millions bu la gars yi ziaré nga am ay milliards boo wootee am milliard loolu neexul wax ne lii du dëgg de neexul wax ne lii du dëgg waaye ñoo la gën a xam ne lu dul alxuraan ak sunna du dëgg ñoo la ko gën a xam loolu la yàlla naan wa maxtalafa wuutewul allezina gars yi nga xam ne uutul kitaaba dañ leen joxoon ay téere muy yahudi yeg nasaraan yi wuutewuñoog yéen illa lu dul min baadi ba mu leen dikkale ma jaahum la ñëw ci ñoom al ilmu xam-xam xam nga lu tax ñu wuuteeg yéen yàlla ne baxyam baynahum bew rek bew rek seen diggante bew kàccoore bew zulman wa xasadan tooñ ak iñaan dong moo tax ñu wuuteeg yéen xam nañ ne yéen li ngeen nekk mooy dëgg xam nañ ne yàlla moo yónni yonent yonent alayhi salatu wasalaam mooy yonent bi mujjee ñëw maadaama xam nañ loolu nag ñu yaakaar ne dañuy perte xam nañ dëgg gi yaakaar ne seen i intérêt day daanu ñu lànk daan ne lii du dëgg walakinnahum kaana ala ilmin xaqiqi wa innama xilmuhum ala alxilaaf almusabab lilfitan xam gi ñu xam yonent bi xam gi ñu xam quran xam gi ñu xam lislaam ne mooy dëgg ñàkk ay intérêt fu ñu làqatu moo tax ñu wuuteeg yéen julit yi yàlla mu ne wa man yakfur képp ku weddi bi ayatillahi aaya yàlla yi na ngeen yëg ne fa inna allaha yàlla moom sari'ul hisaabi ku gaaw nu muy rek leela allahu akbar wa man yakfur bi ayatillahi képp ku weddi aaya yàlla yi képp ku weddi kéemtaanu yàlla yi yàlla ne nii la nga weddi ko yatawaadullahu taala yàlla ngi dig di tëru wa yuhaddit yàlla di tëkk kullu man yakfur bi ayatillahi képp ku weddi aaya yàlla alxaamilu aaya yi nga xam ne ñoo yenu li sharaa'ihi ay diineem ay atteem yoonam képp ku weddi loolu fa inna allaha sari'ul xisaab yàlla de ko gaaw nu muy rek leela diggante xefa xippi rek su nit faatoo su nit deewee rek lépp leer na ci moom waxtu wi ngay dee balaakal mawtu ñëw na di la jël si lépp leer na ci yow xam ne àjjana nga jëm wala safara nga jëm parce que malaakal mawtu du la jël mukk ba pare lu dul dina la unzur maqaadaka fi ljanna xoolal sa kër fi nga war a dëkk aljanna mu ngi nii ndeysaan nga yow suñ la waxee loolu looy yëpp waaye boo waree dee war a dem safara malaaka mi ne la unzur maqaadaka fi nnaar fële nga jëm safara ndeysaan bu dee ku baax la buñ koy yóbbu mu ne yóbbu leen ma yóbbu leen ma qaddimuuni qaddimuuni bu dee waaju bon la buñ koy yenoo kees gi mu ne yaa waylata anna tasabuuna bi wooy fu ngeen ma jëmee wooy fu ngeen ma jëmee kon ab julit na bàyyi xel dundam mbokk yi xam ngeen kan moo am bénéfice mooy ku dund te yàqoo sa dund ku dund te yàqoo sa dund yow am nga bénéfice bu rëy képp ku dund li yàlla wax yow rëcc nga ndax képp ku weddi aaya yàlla moom doo texe mukk ci àdduna munoo texe wa man yakfur bi ayatillahi képp ku weddi aaya yàlla yi fa inna allaha yàlla sari'ul xisaab ku gaaw ni muy àttee jaam ñi la nit ñi xanaa war nañoo laaj waaw àddina bi ni ñu bëree waa Sénégal rek balaa yàlla doon leen àtte mu leen di woopar kenn kenn kon de duñ fa jóge nit dina xalaat loolu bis mu ne nga xalaat ndeysaan ne waaw waaw fii waxuma la àddina bi rek mais waa Sénégal rek kese kese kese ñii bu leen yàlla naree woopar benn nit di leen àtte xanaa duñ fa jóge te yàlla ne fa inna allaha sari'ul xisaab pourtant jàngeen beneen aaya de ci suratul rasiya gis nga yàlla xam ngeen nu muy àtte jaam mu ne illa waxidan kallam xil basar. Ni yàlla di attee benn nit noonu lay attee jaam ñëpp ci benn taxawaay, mu mel ne seconde xefa xippi nii, ku nekk xam fi nga jëm, xefa xippi ñëppay taxaw. Ardul maxara suuf sudul suuf sii, beneen suuf terrain vide, kenn mus fa mooy yàlla. Yàlla ne wamtaazul yowma ayuhal mujrimuun, yéen ñu bon ñi génn leen ci biir ñu baax ñi. Ñi bon ñi daal di taxaw côté, ñi baax ñi taxaw côté. Wadduri ba bay na hum bi suur, ñu dóor seen diggante benn miir. Ñu baax ñi fi ñu nekk côté bi yërmande la, wa min qibalihi al azab, côté bi mbugal la. Da ngeen defe ne yàlla bàyyi na ñi ñu baax ñi, bàyyiwu leen de day segg. Mu ne yéen ñii, ñu ne ah mu ne sujjóot leen. Yowma yudaawna ila sujjóot, acca sujjóot. Ñi daa ñu doon julli daal di dem teer teg seen jëf, ñi daawul julli seen articulation yi daal di taxaw, yàlla daal leen di génnewaat. Articulation yi la yàlla di kole. Falaa yastatiuuna, du ñu mën. Xaasi su boobaa nag xaasi atan absaaruhum, ñu xulli seen bët yi ba dootoo gis lu ñuul li. Lan mooy xew? Tarhaquhum zilla, toroktaange commencé leen muur, ñu commencé souffrir di buqi seen i bët. Yàlla mu ne waxoon naa leen ci àdduna ngeen julli ngeen bañ. Xefa xip yàlla atte jaan ñi, xefa xip. Xanaa yéen gisuleen seen système banque bi bi ñuy fayee salaire yi wala ñeneen ñoo fi liggéey ci gouvernement bi di fayee ko ci banque gab da ngay ñëw rek da ngay ñëw da dugal sa carte rek nga dem seen waaw allahu akbar fa inna allaha sari'u al-hisab allahu akbar. Beneen bi mooy sunuy bis ak bisu yàlla du benn. Inna yowman inda rabbika ka alf sanatin mimma tuddun, sunu junni at mooy benn fan ci yàlla, benn fan ko kay. Kon bu ne leen ba atte leen benn at ñu war koo gëm, sunu junni at, suñu juróomi téeméeri at mooy genn wàllu waxtu ci yàlla, genn wàllu bis bi, genn wàllu bis bi. Moo tax yonente bi alayhi salaam nee na ñaan leen yàlla ngeen nekk miskin, ndax ëllëg yowmal qiyam miskin yi ñooy njëkk a dugg àjjana juróomi téeméeri at borom alal yi doog a ñëw. Mooy genn wàllu bëccëg la miskin yi di dugg di dugg di dugg ba genn wàllu bëccëg bi jeex, ñeneen ñi doog a ñëw ànd ak ñoom duggaat. Inna yowman inda rabbik ka alf sanatin mimma tuddun fa inna allaha sari'ul xisaab, yàlla ku gaaw nu muy àttee jaam ñi la. Xefa xippi, ku nekk xam fi nga jëm. Allahu akbar. Amul yàgg bali insaanu ala nafsihi basira, fii ñu toog rek ku ne xam nga sa bopp, fii ñu toog ku ne xam nga sa bopp. Walaw alqa maasira, donte danga naan waaw man ngay soo gisee daawuma julli taa yooyu xam nga rek, boo gisee daawuma woor xam nga taa yooyu, boo gisee daawuma taa yooyu xam nga sa bopp. Ku ne xam nga sa bopp waaw, ku ne xam nga sa bopp. Donte nag da ngay indi ay ngant di jéem a rafetal affaire bi, xam nga sa bopp. Kon xam nga fi nga jëm, fi mu nekk nii, fii ñu toog, ñi fi am salaire xam nañ seen bopp wala ñi nga xam ne xam nañu am nañ salaire bu weer dee dañu dem banque dugal seen carte bindi xam nañ seen bopp. Ñeneen ñi nga xam ne amuñu nag da nga xamuñu seen bopp wala ngay leer na fa inna allaha sari'ul xisaab, mbokk yi yàlla ku gaaw nu muy àttee jaam ñi la. Alquran nee na, borom bi nee na fa in xaajjuuka, bu ñu werantee ak yow, ne la li nga nekk doo dëddu dëgg, ñoom li ñu nekk mooy dëgg. Jaadaluuka, ñu werantee ak yow dagga sante. Wa xaasamuuka, ñu xuloog yow bi xujajiñ baatil, indi seeni caaxaan. Dan lay wan yàlla mun ngaa bañ a woor joxeel ndogu, julli amul benn njëriñ, xol rek a takku. Ñuy wax ak yow yu mel noonu di la jéem a indil ay dalil. Yow buñ la yóbbaale faqul aslamtu wajhiya lillah, nee leen man ci yàlla laa jébalu, lii ngeen di wax man gëmuma ko. Waaw waaw, bu la kenn yóbbaale de kan lañ doon wax wax ji? Yonent yàlla Muhammad la gay don la yalla don wax ne fa in hajuka buñu dagassante ak yow bëgg la bayilo li mala wax bëgg la bayilo alquran bi bëgg la ne julli amul jëriñ julli yow na nga di julli yeen sa nga dekk ne julli mo julli amul ben jëriñ mo man nga julli ba pare yalla lakala waw ndax amna ben ci man yeen say damay tok ma dégglu ci radio bi wala ma dégg ci conférence yi télé yi damay tiit amna ben imam bo xamni dafa dem safar ben chrétien dem aljanna lolu graw na de non ko julli di waxe imam bi dafa am ben way ñu kërëm bëgga lek mu ne ko duma la jox nga lek waji dem kër chrétien bi joxum lek mu dé yalla jël chrétien bi diko ko aljanna imam bi mu dugg ko safara gay ni est ce que lolu moy waxi lan amna ben sacc bi mu déwé imam bi dé sacc bi ñu gas méw di génn méw di génn méw imam bi ñu gas safara génn oh Sénégal waaw yooyu amul njëriñ dañuy wax rek léegi nag su ko defee ndeysaan nga nekk benn waaye bu amul bopp daal dem gëm loolu nekk ci rek yenn saa yi sax nag mu dem sàcc ndax am na sàcc bu dugg àjjana am na imam bu dem safara bu ko neexee mu bañ a julli fekk yooyu ma anzalallahu taala biha min sultaan amul benn dalil wirul fenn ci àdduna fan ngeen mos a gisee ku julli teg ko ci sarti l'islam defee ko ni ko yàlla wax dee yàlla di ko yóbbu safara fan ngeen gis loolu fan ngeen gis ku woor defee ko ni ko yàlla waxee ba dee dem safara fan ngeen mos a gisee ku aji def ni ko yàlla waxee dee dem safara fan ngeen ko gisee te yàlla neen moo ko def leen yàlla neen def leen man maa leen ko sant da nga naan kay xanaa waa ji def na ko waaye da koo yàq munu ko wala ni mu ko defee dunu woonu julli amul solo xol rek am solo yàlla xol lay fay yooyu ngay dégg fii ci réew mi yàlla xol lay fay ndeysaan alhamdulilah ba arab yi ne ma fi lqalbu yazharu fi lwajhi li ci xol mooy feeñ ci kanam su sa xol nangoo rek say cër nangu képp koo gis muy julli xolam moo nangu képp koo gis julliwul xol bee bañ ku sa xol nangu rek nga nangul yàlla waaye bu xol bi bañee rek nga bañal yàlla waaw am na ñuy joxam dañuy julli mais seen xol yi dañoo bon ñooy julli wuñu ndax julli day dindi lu bon inna salata tanha anil fahshai wal munkar ñooy julli wuñ ku julli xanaa gisu leen ndaw si bi ko waaji nobee ñëw ne ko dama bëgg ñu njaaloo ma jox la temps mu ne ko d' accord naa bul ma jox dara lenn dong laa bëgg boo ko defee nga ñëw suba ñu faraan demal jàkka yi ngi jàkka sàngam boo demee nga julli fa 40 jours soo ñëwee loo bëgg ñu def ko ñu def ko waa ji dem dëkk ca jàkka ja 40 jours waxtu yi mus ko raw muy naafi la guddi di wóor bëccëg 40 jours yi bi mu jeexee waa ji bi muy ñibbi këram la dem toog ba benn bis rek mu tourné koñ rek dajeeg ndaw si ndaw si ne waa kii du sama waaja mu ne ko aaudu billahi min alshaytan rajim parce que julli na inna salata tanha an alfahshai wal munkar parce que julli na ñun julli wuñu ñun dañuy door mu daal gaa yi imam day ki weeru koll gi sax imam tey loolu ñaata raak nga imam xawal jàng saar yu gàtt yi tey dañoo xaw a sonn quoi yenn saa yi sax nga dégg weeru koll gi ñu ne jàkk rapide laay dem ku bañ satation moon defa ngay dem jàkk rapide boo ñëwee rek imam ne allahu akbar bismillahirrahmanirrahim même buñ la nee jàngal qul huwa allahu rakk bu nekk 40 fois wala 20 fois mais waxuñu la jàngin bi. Man am na benn jàkk bu ma dëkkal billahi wallahi wa tawallahi dañuy jàng ba naa fi dafa pare bu ma xam lu ñuy wax du ma ci for benn xarafa Qur'an du ma ko for te bis bu nekk ñu ngi naa fi du ma ci for aaya beneen bi mooy ñun kan la ñuy njëkkanteel même bu dee ñaari rakk ngay def ñaari rakk nga jàng njàng mu set mu sell mu baax même bu dee nga moo gën ngay dangay def 40 rakk yoo xam ne njàng yi baaxul xam nga nit ñi philosophie yooyu lañ déggul problème bi du course du course fuñ jëm ku ñuy rawanteel dañuy jaamu yàlla gis nga moom ba ci wird yi wird da ngay gis ku julli pare rek naan ni course di rocc ma ni waaw da ngay jàppar benn per kay sax naan astaghfirullah ñun vraiment dafa affaire dafa des ay naafi la julli ñëpp ndànk nga war dem ndànk jàngeen ñu ne yonent alayhi salatu wasalam bu daan julli moom bu ñëwee day xool situation jàkk ci bu ñëwee fekk gars yi taxaw ñii ngi naafi la ñii ngi jàng kaala yaa ngi takku kanam yaa ngi leer mu ne ñii sawar nañ mu dem rek mu guddal bu ñëwee fekk am ñu toog ni waaye mu daal def rakka yu gàttal njàng mi gars yi daal di ñibbi sallallahu alayhi wa sallam moom du ñun waaye da ngay gis benn waaye bu ñëw rek ne tabillahi tey ñu dee ñii waaye maa ngi ñoom rek taxaw ba gars yi taxawee benn tànk ba càng nga gis kuraan nii léegi dootoo teewlu julli gi amatul tiyaaba teewlu bi dem na parce que yow mënatoo taxaw ku mel noonu aussi bu la ci loolu bëggee fekk toogal am nga tiyaaba soo jullee dama leen di wax de jàkka ñu ngeen dem di naa fi la ñu bugg leen yóbbu teer toog leen am ngeen tiyaaba loolu tamit foog ñu bàyyi ko xel ñu xam ne mbir mi dañu war a def mu sell ñu xam ne yàlla la ñuy jaamu mais waxuñu weer wi na nga ciy jàng nangami kaamil na nga gaaw balaa kaamil bi jeex balaa weer wi jeex di loolu def ndànk njàng mu diib buñ ko mënee wàññi hisib yi te buñ ko organisé rek day dem waaye yenn saa yi ndeysaan au lieu ñu Abraham Tiaba mais Bakar la ñuy am parce que dañuy yàq waxuma la loolu waaye li ñuy def du sell parce que dañuy def na gaaw da gis kuy dem di naa fi la ji sax ma ko ne imam bi mu dimbali ma tey affaire yi gaaw loolu baaxul seytaane moo lay def loolu seytaane moo ñuy def loolu ñun ñëpp moo ñëw di ñu taf weer wi suñu xamoon lu ci nekk duñu yàkkamti mu jeex suñu xamoon li ci nekk duñu yàkkamti mu weeru koor def wéeru yërmande saxrul awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa aaxiruhu itq min annaar ana seytaane heure bi ñu ne yeew nañ ko balaaka taxaw ne yéen ñii def lu baax continué leen yéen ñii def lu bon arrêté leen weer wi du weeru def lu bon ba pare loolu ngeen naan promotion du loolu ngeen di wax boo jëndee crédit 1000 francs am fi mu nekk yéen ñi fi mu nekk ñi ñuy toog di tafsir ñun ñëpp promotion lañ nekk tiyaaba 100% la ñëw bi nga jullee ba léegi toog waxuma déglu bi ngay déglu alquran waaye toog bi nga toog ci néegu yàlla bi rek yaa ngi tiyaaba yoo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu nga yàkkamti mu jeex soo jógee fii léegi fooy dem toogi damay laax dégg buñ jullee taat saan fare fu ñuy dem toogi am na koo xam ne am na koo xam ne mooy xaaral ma dem nelaw am na koo xam ne xaaral ma dem seetaan télé am na koo xam ne ma lido xoolal Sénégal li tax dañoo alp lido weeru koor lay jar seetal ngeen loolu lido weeru koor ba weeru koor lañ koy jaay lay jar aussi loolu mooy wane kon weer wi weeru lido la seetal ngeen loolu. Billahi wallahi taala man gis naa ko man koñ boo dem nit ñaa ngi lido da ngay gis sax jaaykatu lido dañ koy tegale mais bu war kër jeexee dootoo gis kenn jaay lido kii toog di lido ak ñëw déglu tafsir déglu alquran lan moo ko njëriñ mais xel yi lañ lekk xel yi lañ lekk xel yee fënëx doo dem jàkk ba gis jigéen ñi ñëw tafsir lan ci lañ bokk dañ daan bàyyi ruxubale ak jigéen ñi bu ñee di toog foofu maala sa ci lan bokk wala ñu dañu bëgg dugg aljana rek suñu jabar yi dem safara ak suñu doom yi su boobaa yow sa aljana boobu ban njëriñ la am nga nekk aljana sa waa kër ñu ngi ni la safara naan la papa nga naan leen mënuma ci dara xam nga ne sa aljana boobu du neex de wala yàlla nañ yàlla yërëm yàlla nañ yàlla jubal yàlla nañ yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla mu ne bu ñu la bu ñu weranteeg yow bëgg laa dugal ci seen caaxaan yooyu faqul na nga leen wax ne aslamtu jibbuluna man wajhiya sama jëmm ji lillahi ci yàlla gis nga liñ doon wax sànq jébbulu ci yàlla rek jébbul kenn du ko def ci nit akhlastu sellal naa kullu amali sama jëf yëpp alqalbiyati walbadaniyati yi xol bi di jëf ak yi jaram bi jëf yëpp sellal naa ko lillahi ngir yàlla gis nga li ñu doon wax léegi-léegi mooy lépp looy def na sell naafile yi na sell koor gi na sell jàng alquran bi na sell même boo doon jàng alquran bul yàkkamti booy saraxe nëbb ko bu ko kenn gis sellal ko gis nga li ñu doon wax léegi-léegi ci def ndànk loolu la aaya bi di firi mu ne akhlastu kullu amali sama jëf yëpp sellal naa ko yan jëf yi xol bi di jëf xol bi day jëf waaye cër yi dañuy jëf est ce que xam ngeen ni jëf yi di xol bi di jëf bu sellee rek jëf yi yaram bi di def day sell parce que xol bi moo contrôlé cër yi doomu aadama ab julit saa yu xol bi nangoo rek cër yi nango saa yu xol bi bañee cër yi bañ ma jox la misaal boo amoon soxna nga koy fóotloo mu fóot póot mi setut mu paase ko baaxut nga sol ko baaxul sa xol bu bon bi nga koy wax wala sa loxo yu bon yi lu tax nga ne ko sa xol bu bon bi parce que xol bi moo nanguwul moo tax loxo yi fee affaire bi feeñ ci loxo yi soo yónni woon nit ne ko dawal ma ñëw damaa yàkkam ci mu dem yéex bàyyi ba heure bi passé mu ñëw sa tànk yu bon yi nga koy wax wala sa loxo yi sa xol bu bon bi parce que xol bi moo bañ moo tax tànk yi nanguwu ñoo waaxu kon xol la kon xol bu nangoo nangu jaamu yàlla rek jaamu yàlla bi day sell moo tax mu ne jullit dafa war a fexe jëfi xolam set jëfi yaram set mu def ko kan lillahi ngir yàlla waxdahu yàlla rek la sharika lahu mu bañ a bokkaale yàlla moo tax mu ne aslamtu jébbalu naa wajhiya sama jëmm ji lillahi ñeer yàlla man kese déedéet mu ne wa man ittaba'an ak ñi ma topp man Mouhamad alayhi salatu wasalaam maa ngi ñi ma topp nekk ay jullit di jaamu yàlla kazalika akhlasu ñi ma topp tamit sahaaba yi ak jullit yi akhlasu lillahi sellal nañu yàlla kullu amalihim seen jëf yëpp lahu ñeel na yàlla waxdahu moom rek la sharika lahu kenn du ko bokkaale ndeke kon ku gëm yàlla di topp yonent yàlla Mouhamad da ngay sellal say jëf jëfu xol ak jëfu biti ngir yàlla tabaraka wa taala tomb bu doy waar la muy tomb bi muy al ikhlas sellal tomb bu doy waar ñu bëri fii lañ daan di nga jëf mais doo am tiyaab parce que sellul nga dem jàkk, yenn saa yi nga dugg ci jàkk jóge sa kër jàpp, jàpp bu normal waaw bañ a tardé, nga ñëw ba ci jàkk ji dugg. Bi nga tegee jàkk ji rek ne bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah rek seytaan ne la demal ci kanam, demal ci kanam, rombal gars yëpp toog demal ci kanam, demal ci kanam. Nga ñëw taxaw mu ne la julli ñaari rakka yu garaaw, ñi ñëpp yaay leen mën wala leen yaay leen dàq julli, ñi mënuñ dara. Taay nga ne Allahu akbar, gars yi ne la nii di la xoolaat. Wala nga julli timis wala gee nga tardé, wala julli suba nga tardé benn rak nga ñëw dugg rek iliman ne assalaamualeykum. Xam nga léegi yow booy julli da ngay tari. Mu ne la neexalal baat jàngal saar yi kaw yi rek alhamdulilahi rabbil alamin. Nga gis ñëpp ne nii nga jamaat arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Si nga defe ne yaa ngi dara nag seytaane naan est ce amoo dara. Ba nga pare nag nga defe ne julli nga seytaane ne la pare nga, man jël naa lépp yàlla amu ci dara. Moo tax da ngay def attention, su la waxee defal lii rek nga def leneen, bu la waxee neexalal nga bañ ko neexal, bu la nee demal ci kanam nga bañ a dem ci kanam, bu la nee guddalal nga gàttal, bu la nee wane ko nga nubbu ko, bu la nee waxal ci kaw nga wax ko ndànk. Chaque jour da nga koy opposé sinon doo dem. Su waxee defal lii rek defal leneen, lool rek moo la ciy génne parce que du la bàyyi. Dañoo laaj Hassanul Basri ne ko aynaamu seytaan, mu ne law naama lastarax naa. Ndax seytaan moom dina nelaw? Mu ne bu nelaw woon ñu noppalu. Seytaan du nelaw, du mus a nelaw, du gëmmeent sax. Ndax bu nelawee ñu noppalu, bu nelawee rek ñun ñu féex mën a def, mën a jaamu yàlla. Waaye du nelaw, moo tax du bàyyi jaam yi. Chaque jour mu leen di dugal ci ay programme waaw, du ñu nopp, du noppalu mukk mukk mukk. Kon nag nanu xam kon kan moo nu topp. Yàlla nee na innahu lakum aduwwun mubin, noon boo xam ne dafa feeñal noonam seen diggante gi. Noon boobu kay kon war ngaa mucc ci moom. Noon boo xam ne daf la koo wan ak noon boo xam ne wanu la ko. Ki la ko wan kay war ngaa mën a mucc ci moom, te seytaane noonu la daf ñu ko wan. Bëgg na ñun dund ko àjjana, nee na du ma deñ di leen bewloo feeg ñu ngi noyyi. Seytaane xam ngeen kañ lay bàyyi nit? Su sa ruugi génnee rek mu bàyyi la. Boo ruugi nee tëpp rek ñu ne dee na seytaane dem na taxaw fe bàyyi na la. Mais feeg yaa ngi noyyi dernière minute yi sax day jël benn kaas ndox naan la weddil yàlla ma may la nga naan, weddil yàlla ma may la nga naan. Moo tax ngay dégg ñu naan kuy sukuraat Safa 8 dañ koy biral, dañ koy biral, mooy dañ koy wax bañ dégg. Mu ne fa in hajjuka, bu ñu weranteeg yow faqul, na nga leen wax aslamtu, jébbalu naa, jébbal naa wajihiya sama jëmm ji lillahi, ñeel yàlla, wa man ittaba'an, ak ñi ma topp ñoom tamit jébbalu nañ. Waqul, na nga wax lillazina, ñeel ñi nga xam ne uutul kitaaba dañ leen joxoon téere, wal umiyina, ak ñi jàngul. Uutul kitaab ñu joxoon téere mooy ñan? Mooy al yahud wa nasara, mooy chrétien yi ak juif yi. Al umiyina mooy al arabu al mushrikin, mooy arab yi nga xam ne ay bokkaalekat lañ. Summu bil umiyin li qillati man yaqra'u minhum, tuddee nañ leen umiyin. Lan mooy umi? Baatu umi ci arab, ci français mooy lan? Mooy illettré, mooy ku mënul lire. Baat bi kuñ ko wax ku dul yonente yàlla Muhammad rek dañ laa xas. Muhammad dong lañ ko wax mu nekk ndam. Wallazi ba'asa fil umiyina rasulan, yàlla nee na maa fekk ci ñi jàngul ma kenn ma tànn ko def ko yonent, mu raw ñëpp, allamal mutaallimin, mu jàngal ñëpp. Waaw, ñëpp mu raw leen, ñu jàngul ñëpp moo leen raw sallallahu alayhi wa sallam. Moo raw sax ñu jàng tout, te dëggul ci benn université, demul Sorbonne, demul Cheikh Anta Diop, demul wax len demul ta'allamal muta'allimin mo jangal ñi jang sallallahu alayhi wasallam khada safinatal mo khus mo jow galu gaay nga xamne amuñu won yaakar ndaysan ba teral ko ci tefes gi ñu am yaakar sallallahu alayhi wasallam mo raw ñep xolal limuy jangale kenn mënu ko dindi alquran baangi ni limuy wax kenn mënu ko dindi motax benn borom xam mu ne bu ne alquran du waxu yalla la ñu ne waxu muhammad la mu ne kon muhammad jarna fa ndax indi na fi téré bo xamni 7e siècle ba légui kenn muñ ci changer virgule kon muhammad jarna fa te jangul ku jangul mu ne indi wax jo xamni 7e siècle ba légui nit ñang ci son kenn mënu ci dërëm kon ki jarna top mu ne lolu moy umiyin moy ñi nga xamne mënuñu lire janguñu kuñ ko wax nak kudul muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki bu ngeen deggate ñu ne muhammad wax len sallallahu alayhi wa sallam ba jaaka ji ñepp degg muhammad waxuma ngeen ne da ngeen na wor di wax da ngay bisse gemi muhammad okay xam ngeen ki deg ñu ne muhammad mu ne ni tayal lolou abdul di ko def yenante neena al bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya ki nay deug deug moy ki deg ñu tuddu sama tour te julli wul ci man yenante ci wéru koor dafa ñaanal ñett nit alkande ñett nit mu ne safara lañu jëm bokku na ci kenn ko xamne dafa deg ñu wax turu yenante bi sallallahu alayhi wa sallam te julli wul ci yenante bi te julit bu bëgg yenante bi deug deug deug sa yu degge turu yonenti bi dafa wara julli ci mom te mu wax ko ci kaw bañ ko neub gis ngeen bu ngeen deme ben rew bu tuddu Indonesia wala Pakistan wala Inde wala Malaysia ngeen xam ñoo ñoo bëgg yonenti bi ñoo ñu bu ngeen fekkoon ñu leen di defal dars ñuy tafsir qur'an wala ñu leen di jangal hayatu sahaba wallahi da ngay xamne vera du nuro ak fof lu waral nak moy education bi mo bokul yar gi mo bokul yar ge bokul ñe dañ leena won kan moy yonent bi ñun wonuñu ko ñun wonuñu ko ñun ñeneen lañ ñu won ñun ay mbeur lañ ñu won ak ay gaynde ak ay kankurang ak ay simb kat ak ay taxuran kat lañ ñu won wa ñun ay tiaxan kat rek lañ ñu won ñoo ñu lañ ñu won télé bi guddé bëcc ak radio yi ñoo ñu lañ ñi magal ñoo ñu lañ ñi yëkëti amma yonnati bi alayhi salatu wassalam ay mbiram kën duko wax kën duko yëkëti ta lan mo leen di won lolu ay gis ben way bu dag tubeyam fi def ko ben jiin dag ko jiin muñ dag musal ay espèce dal dor ben cap tak sen sol ben body soko ne koy top no mune Michael Jackson ñu ne ko ak rafet se mi dafa graw quoi mi estil Michael Jackson la gaane bi dor wala nga dañ ak ben way ndessal mu ngi sol khamis bu wex sol tubey bi gat mu ngi ki nga dégg ñu naan xana seen kër dafa ta di ko sabote wala nga dajeg waay ñu sa mu ne day yar sikim quoi day top no yone ñu commencé di ko lu lu def ni yow ñu ni lan la ni ñu sa affaire yi moy lan di la wañi quoi té pourtant waji bu né xolal ma ma sa dégg ci radio bi ki la gamati waji né cheikh ibrahim nutati bom marlé moy cheikh ibrahim fall bom marlé moy cheikh ibrahim fall ben lañ rek bu barre ak cheikh ibrahim fall lañ dëkkelé loolu ko nit di waxé moy yifu dof mo japp sénégalais yifu dof bima xey diko netalé waji néma benen way néma wallahi dégg na ko ni ngi ko déggé man ci rañu moy journée bi ñuy magal bom marlé dañu benn waaye fi mu nekk Sénégal nii def boppam ay puubu kañam def ko litt yu dijj yu ndand ñu ne koy toppandoo mu ne bom maar lañ. Benn waay bàyyi sikki moom sol max ne bu weex koy toppandoo mu xamee ñu ne waay ban Mohamed affaire yi mooy lan lu fu paayi ah waaw kee toppandoo na kenn waxu ko dara xoolal xoolal ñuy toppandoo bàlla gay fi mu nekk ñuy dabala kenn du leen wax dara wala yi paa sax bu dabalaa léegi ay paa yu dabalaa kenn du leen wax dara wala di toppandoo ay mbër nga gis kenn kuy toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu lay ñaawal di la wàññi bu dee jigéen bu muuru surtout ñu muur seen kanam ñu naan linjan xoolal linjan yi nga beneen xale bu jigéen romb la sol lu bon nga jajëf waay ay lalal naa la waay xoolal ñun ci lu bon loolu lañ nekk buñ gisee lu bon au lieu ñu xas ko wàññi ko ñun dañuy encouragé lu bon billahi wallahi taala di encouragé lu bon buñ gisee lu baax kuy roy yonent bi ñu lay wàññi kuy roy diine di dund sa diine ñu lay wàññi kuy def lu bon ñu teg la ci kaw ñun nga defee ne dinañ am jàmm dinañ am jàmm dañu sonal suñu bopp rek moo tax nii nu mel nii président bu ñëw dóor ba sonn dem ñu ne keneen ñëw ci lii rek la nii nekk lii rek buñ ci jóge parce que yàlla moo ñuy nattu yàlla mooy tàggat waaju soxor ñëw dinu dóor waaw mu nga ko borom bi nee na na nga leen laaj ñoom ñëpp a aslamtum ndax jébbalu nañu fay naslamu bu ñu jébbaloo faqad ihtadaw jub nañ kon ku jébbalu yaa jub ku jébbaluwul juboo ku jébbalu ci yàlla rek ku jub nga ku jébbalul ci yàlla juboo wax ji dafa la leer nañ jarul yërëm fay naslamu bu ñu jébbaloo nangu ànd ak yow dugg ci diine ji jaamu yàlla topp sharia alquran ak sunna faqad ihtadaw jub nañ fayn tawallaw bu ñu wanee ginnaaw lànk nag ne lu ñu jébbalu yow xam nga lu la war fa innama aleyka albalaag yow wax kese moo la war allahu akbar suñu bañee bul fa nekk di dàgga sante bul xuloo bul jël yat ah fa innama aleyka albalaag yow xam nga li la war mooy nga jottali rek ndeysaan lasta alayhim bi musaytir yàlla sant la nga forcé leen la ikraha fi ddin insha allah buñ paree léegi rek waa léegi buñ paree ñaari minute rek insha allah ñu jël question yi soobe yàlla fiñ tawallaw bu ñu wanee ginnaaw lànk bañ a wuyu woote bi fa innama aleyka albalaag yow li la war rek mooy nga wax gis ngeen wax kat yi li leen war mooy ñu jottali wax rek moo ñu war waaye wax ji duñ ci tàyyi duñu tayal doo wax wax naa tey du ma wax suba waxoon naa démb ginnaaw suba du ma wax waxal ba ngay dugg biir suuf noppi gi ñu noppi xanaa xamul moo tax mbon bari bu fekkoon ku romb kuy def lu bon nga ni ko hee yenn saa yi nga wax mu am njëriñ gis naa benn waay boo xam ne dafa sol yére yu weex tal fàtte naa jour bi mais mënoon naa wax ne jour ajjuma la mbaxna bi dafa weex semis àllaaji bi weex dàll yi weex waaj yor takk kurus gu weex ci loxo bi ba pare yor cigarette bu weex ci beneen loxo bi di xëcc nag di ñëw mu ngi ñëw maa ngi ñëw ñun ñaar ñu ngi jaje duma ko fàtte mukk cité d'enseignant la woon suba teel mu ngi ñëw maa ngi ñëw mu ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ba jege ma ne ko asalaamualeykum wa rahmatulah wa aleykum salaam wa rahmatulah da nga def waay ma ne ko maa ngi fi rek yaa ngi jàpp wax nga ma ne ko ñaar yi de ànduñu mu ne ñaar yan ma ne ko bii ak bii ànduñu mu ne wax nga dëgg de ànduñu de ma ne ko bàyyi ci benn mu ne ah kon kay bii laay bàyyi daal di sigar bu tëf ma ne ko bàyyi ko ne ko laay wax nga dëgg ma ne xool ni nga setee ni nga sellee ngay bëgg cee boole lii mu ne seytaane rek am na ñoo xam boo leen waxee ñu nangu sunu benn oustaz dugg na ci oto mu gis benn waaye benn policier bu takkalam policier bu takkalam mu ne ko asalaamualeykum waa ji ne ko waaleykum salaam mu ne ko lam bi de ci laa bëggoon waxtaan ak yow mu ne ko du ma ko tekki de du ma ko tey. Mu ne ko non waxuma la nga tekki ko, dama bëgg ñu waxtaan ci rek. Xam nga fi mu nekk nii homme de loi nga boo duggoon ci oto bi léegi gis fi xeex nooy def, mu ne dama koy atte bu ñu bañee, mu ne ma yóbbu leen commissariat. Mu ne man tamit lii munu ñeme ma koo bàyyi ndax dama sartoon teg yàlla. Xam-xam bi ma am, ñun xam-xam bi ñu am ñemewu ñoo noppi, ndax xam-xam amaana la ci kanamu yàlla. Foog ma wax la ko, boo nangoo baax na, boo bañee baax na. Yonent bi nee na ku takk lamu lam ci sa loxo boo deewee dina nekk xalu safara bu lay lakk rek. Waa jàng ni lam bi ah loolu nag moom xawma ko woon. Mu ne ko bu ko tekki ngir man de, bu ko tekki ngir man, nanga ko tekki ngir yàlla. Waa ji ne wallahi tekki naa ko ngir yàlla. Mu ne boo demee nga may ko sa soxna. Waaw, boo demee nga may ko sa soxna. Kon ñun rek la, ñun la, ñun ñoo noppi, ñun ñoo noppi rek, ñun ñoo noppi rek. Mais bëri na ci dëkk bi boo waxee ak ay nit rek ñu jël. Semaine bi passé dama nekk ci benn calendrier ma dugg nekk ci digg bi, benn femme dugg mu ngi muur waaye nopp yaa ngi génn. Ma ne ko asalaamualeykum. Mu ne waaleykum salaam wa rahmatulah. Ma ne ko nopp yi ci la bokk de. Mu ne wallahi ci la bokk. Xoola chauffeur bi de. Mu ne mais mais nii la gën a rafetee ah. Xoola gis nga ndaw si ne ko déedéet bu rafetee it daganut. Ndaw si boppam ne ko bu rafetee it daganut, nopp yi dafa war a muuru, li mu wax mooy dëgg. Moo tax bi may wàcc fi ma ne waaj, bi may wàcc ma ne waaj yàlla bu yàlla bëril ñu mel ni yow. Mu ne ah ma ne ko yàlla na yàlla tu wàññi ñu mel ne yow. Am na ñoo xam ne yàkkamti wuñ lu dul ngay wax dara rek di xoolee yoonam nikku ci. Mu ne mu ngi ci kanam de. Mu ne mais pourtant nii la rafetee ah, nii la rafetee ah. Xam nopp yi ci la bokk. Il faut ñu wax ko nopp yi ci la bokk. Xoolal moom reconnaitre na loolu. Mu ne wallahi wax nga dëgg. Doo xale xam nga lu garaaw mu may indil ay aaya te xaw mu ne dafa jàng billahi wallahi. Di ma indil ay hadith ba bu muy wàcc ma continuer ak chauffeur bi nag. Mu ne bi may wàcc ma ñaanal ko ñaan googu ne ko yàlla bu yàlla bëril ñu mel ni yow. Waaw mu ne ma yow danañ dajawaat, danañ dajawaat. Buñ dajee ma waxaale li ma la wax rek. Am na ñoo xam ne islam am ndam daf leen a métti. Islam di am ndam daf leen a métti. Julit yi am ndam da leen a métti. Billahi wallahi taala. Am ñoo xam buñ sañoon ñëppay bon. Waaw ndax ñoom dañoo bon. Waaye loolu du diine. Diine mooy na ngeen fexe nit ñi baax. Mu ne wallahu yàlla basirun bil ibad. Yàlla nee na maa ngi gis jaam yi. Aaya bi kañ lañ ko jàngoon. Wallahu basirun bil ibad jàngoon nañ ko ci aaya 15. Tey ñu jàng ko ci aaya 20. Ñaari dars yëpp yàlla di ko tëje man yàlla maa ngi leen di gis. Maa ngi lay gis. Sabaapa bu la woon fajar minuit nga ñëw mu ne maa ngi lay gis de. Nooy def boo yeewoo. Dafa da ngay normal. Foo doon liggéey, boo doon liggéey fenn ci benn société directeur général bi wala ne la xam nga yow maa ngi lay gis. Nooy def semaine boobu da ngay jub. Bu doon police la commissaire woo ko ne ko xam nga yow maa ngi lay gis nu muy def day jub. Bu doon benn taalibe la sëñ bi woo ko ne ko maa ngi lay gis nu muy def day jub. Ñun yàlla nañu wallahu basirun bil ibad maa ngi leen di gis kenn jubul. Allahu basirun bil ibad. Allahu yàlla ñu ne ah mu ne basirun kuy gis la bil ibadi jaar ñi. Yéen ñëpp maa ngi leen di gis. La yaxfa alayhi shay'un fi l'ardi wala fi sama. Yàlla dara nëbbutul ci moom, amul lu nëbbu. Foo nekk moo ngi lay gis. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur. Bët yi nga xool nii sax nga jublu leneen ci bët yi yàlla nee na xam naa ko, xam naa ko. Kon ci aaya bi dañuy daanale ba subaak jàmm. Li ci jub ci ba yàlla la bàyyeekoo, li ci am ay njuumte ci doomu aadama la ñu ngi koy jégalu. Asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh. Mbokk bee am na lu mu laajoon. Mu ne ah mbokk bi lu mu waxoon waaw loo ci wax. ndax ñu jël yar di diwlin.